ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ابھی جلوس غوثیہ کے پیارے پیارے مناظر بھی دیکھے, اور الحمدللہ جمعہ ہفتہ اتوار یہ کابینات کے تربیت اجتماعات کا سلسلہ رہتا ہے, اور جس کی میں الحمدللہ جمعہ کو بھی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اور ہفتے کو حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرہ سلسلہ تو رہتا ہی ہے. اس سے قبل کے مزید مدنی مذاکرے کا ایک سلسلے کا آغاز ہو, میں چاہوں گا کہ امیل سنت سے ایک رپورٹ میرے پاس ای میل کے ذریعے آئی ہے, تو اب ایک رپورٹ ہے آپ کو میں تھوڑا بیان کرتا ہوں. اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کے بیان کردہ کئی ایسے مدنی پھول ہیں کہ جن کی شاید ہمارے مدنی جگہ ناظرین اس سے مزید متفق ہو جائیں. اچھا بابا, یہ رپورٹ 23 جنوری کی ہے, 23 جنوری 2017. اس کی ہیڈنگ ہے کھانا چبا چبا کر کھائیے اور بیماریاں بھگائیے. ایک نئی برطانوی تحقیق سے کھانا اچھی طرح چبا کر کھانے کے فوائد سامنے آئے ہیں. امیر سنت کو بھی رکھیں سامنے, ٹھیک ہے, وہ سامنے ہی آئے. کہتے جس سے انسان بیماریوں سے بچتا ہے, جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اچھی طرح چبا کر کھانے سے ایسے سیلز پیدا ہوتے ہیں جو خطرناک امراض پیدا کرنے والے جراثیم سے لڑتے ہیں. یہ چبا چبا کر, اچھی طرح چبا کر کھانے سے ہوتا ہے. نئی تحقیق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ خوب چبا کر کھاتے ہیں ان کے منہ سے ٹی ہیلپر سیلز خارج ہوتے ہیں, جنہیں TH17 سیلز بھی کہا جاتا ہے. TH17 سیل جسم کے قدرتی دفاعی نظام کا حصہ ہوتے ہیں جو امراض پیدا کرنے والے جراثیم کو روکتے ہیں, اور ساتھ میں جسم دوست بیکٹیریا کو بھی پروان چڑھاتے ہیں. یہ جو تحقیق ہے یہ یونیورسٹی آف مانچسٹر کے سائنسدانوں نے کی ہے. اس کے مطابق کھانا چبانے سے ہمارے مسوڑے جسم کے حفاظتی نظام کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. جبکہ ڈاکٹروں کا بھی کہنا ہے کہ اگرچہ بہت چبانے سے منہ دانتوں میں انہوں نے کچھ ٹوٹ پھوٹ کی بھی تحقیق کی ہے, لیکن اس سے TH17 سیلز بھی پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ایک تفصیلی رپورٹ ہے, تو اسے پتا چلا کہ اچھی طرح چبا کر کھانا, جسے امیل سنت ایک عرصے سے ہمیں بیان کرتے چلے آ رہے ہیں, اور اس کی اب جو تحقیق رپورٹ آئی ہے برطانوی یونیورسٹی کے حوالے سے, تو وہ ابھی ان دنوں شاید اخبار میں شائع ہوئی ہے, جس کو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. تو انشاءاللہ اس پر امیل سنت سے مزید مدنی پھول لیں گے, تاکہ کیونکہ یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کوئی ہم تحقیق بیان کرتے ہیں, جیسے کہ آپ تو بیان کرتے ہیں اچھی طرح چبا کر کھائیے, اس سے منہ میں لعاب پیدا ہوتا ہے, جو ہاضم لعاب پیدا ہوتا ہے, لیکن بعدوں کا تحقیق سامنے آتی ہے تو اور اس میں لوگوں کی توجہ بڑھ جاتی ہے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی امیل سنت سے کچھ ہم مدنی پھول حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا فرما دے بابا, میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, دے دو پرجن کے نام, ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے, ڈالو نظر کرم سرکار, ڈالو نظر کرم کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے مگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی پڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دو جہاں میں راج رہے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں راج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو مگتوں کی جولی بھر دو بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے میرے میرا بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر جولی کو میری بھر دو پھرتا ہے مارا مارا ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل میں سجائی پڑی دیر سے مشکل جب گھر پر آئی مشکل جب گھر پر آئی تیری رحمت مارے ہاں مشکل جب گھر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا سامایا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے پھر میرا چلتا ہم سب کا گزارا تیری خیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے مگتوں پر ایک بار اپنے محفل میں سجائی بڑی دیر سے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسالة ضیاء درود و سلام مطبوعہ مکتبۃ المدینہ پیج نمبر دو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر ایک، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1438 سن ہجری کے ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، ربیع الاخر کی 29 شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان غوث اعظم جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آج ہمارے یہاں 3 دن کے لیے حسنینی کابی نعت کے عاشقان اولیاء تشریف لائے ہوئے، جن میں میاں والی بکھر اور غالباً ایک دو اور بھی علاقوں شہروں کے نام ہیں، چھوٹے چکو قصبے وغیرہ ہوں گے اس میں. جی بابا، نمایاں میاں والی خوشاب ہے، بڑا شہر ہے خوشاب، ماشاء اللہ لیا بھی اس میں ہے. کوٹ سلطان نگران کابینہ اگر تفصیلات لکھ کر دے دیتے نا، اور سب کے نام اگر ہم ملے سن پکار لیتے تو ان سب کی دل جوئی ہو جاتی. اکثر کے نام پکارنے سے اچھا لگتا ہے، اسلام میں خوش ہوتے ہیں اس سے، براہ راست بھی تو شہر والے الگ خوش ہوتے ہیں، اب وہاں والے بھی خوش ہوں گے ان کے. ہم براہ راست ہیں نا. چوک امام اعظم، چوک امام، یہ آپ سب زمین پر ہیں آسمان پر؟ زمین پر. تو یہاں اہل زمین ماشاء اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں، سارے اپنے اپنے خطے کا علاقے کا تصور کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی 23 جنوری کی ایک رپورٹ کا تذکرہ نگران شورا نے فرمایا، جس میں کھانا چبا کر کھائیے بیماریاں بھگائیے، اس طرح کا عنوان انہوں نے بیان کیا. دراصل وہ میں نے ایک طب کی کتاب میں چند سال پہلے پڑھا تھا کہ ایک شخص بیمار ہوا اور اس کی بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر تھی، کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے اس کو اپنے طور پر لا علاج قرار دے دیا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. وہ بیچارہ سوکھ ساکھ گیا تھا، وہ بندہ کمزور ہو گیا تھا. پھر اس نے اپنی غذاؤں پر غور کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ میں کھانا جلدی جلدی کھاتا ہوں، اچھی طرح چباتا نہیں، نگلتا ہوں. جیسے کہ آج کل بہت سارے آپ کو ملیں گے، آپ میں سے بھی شاید ہوں گے جو نگلتے کھاتے نہیں ہیں، تو دانت ٹک مارا اندر، ٹک مارا اندر. تو اس طرح وہ جب اس نتیجے میں پہنچا کہ میں کھانا چباتا نہیں ہوں تو اس نے چبانا شروع کیا. وہ اتنا چباتا کہ وہ لکوڈ بن کر منہ میں, جب وہ لکوڈ بن جاتا خود ہی اتر جاتا حلق کے نیچے, یعنی وہ جو بھی غذا کھاتا اس کا منہ میں سمجھو جوس بنا لیتا دانتوں سے پیس پیس کے, اور اس کی صحت جو ہے وہ بحال ہونی شروع ہو گئی, یہاں تک وہ تندرست ہو گیا. اس کی سمجھ میں یہ راز آ گیا کہ چبانا چبا کر کھانا, اچھی طرح چبا کر کھانا, یہ بھی کئی بیماریوں کا علاج اس میں موجود ہے. جیسے تحقیق تو اب ہوئی کہ اس کے مختلف بیکٹیریا جو ہیں, جو مفید بیکٹیریا ہیں, یہ چبانے کے دوران وہ پیدا ہوتے ہیں, اور مضر جراثیم جو ہیں نقصان دہ جراثیم وہ چبانے کے دوران یہ میں وہ مر جاتے ہیں. اور ویسے یہ تو بہت پرانی تحقیقات ہے کہ عموماً پتا ہوتی ہے جو تھوڑا بہت جانتے ہوتے ہیں کہ ہماری زبان کے نیچے ٹھیلیاں ہوتی ہیں, جس کو بولتے ہوئے اچھی غذا کا نام سنتے ہیں تو نہیں منہ میں پانی آ گئے, پانی آتے ہیں نا تو وہ زبان کے نیچے سے ٹھیلیاں نا وہ کھلتی ہیں, اس میں سے ایک لعاب نکلتا ہے, پانی نکلتا ہے, یہ ہاضم لعاب ہوتا ہے, ہضم کرتا ہے وہ. یہ قدرت کا نظام ہے, عجیب نظام ہے, یعنی کہ کسی کھٹی چیز کا اور کوئی منہ بنا ہے کہ املی اور کھٹی تو اس طرح کرے گا نا تو سامنے والے کے منہ میں آواز ہوگا کھٹے پانی آ جاتے ہیں, کھٹاس پیدا ہوتی منہ میں, یہ نظام قدرت ہے. تو یہ جتنا زیادہ چبائیں گے اتنا ہضم لعاب زیادہ نکلے گا اور اس غذا میں وہ حل ہوگا, مکس ہوگا اور پیٹ میں جا کر آسانیاں پیدا کرے گا, ہضم کرنے مدد دے گا. اب اگر ہم چبائیں گے نہیں اور وہ ایک دو تین ٹک مارے اس کو یا کٹ مارے اور پھر نگل لیا, زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جب مل کے کھاتے ہیں نا دوسرے یا دعوت میں اس طرح تو وہ چبانے میں اگر رہیں گے تو اپنے بھوکے رہ جائیں گے, یوں آدمی سوچتا ہوگا, تو یوں چبانے کی طرف اور بھی کم توجہ اور وہ بس وہ نگلے جاتا ہے. تو اس طرح پھر یہ کہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. دانتوں کا کام وہ گویا آنتوں سے لیتا ہے, کہ آنت اپنا کام کرے گی دانت اپنا کام کریں گے, تو دونوں کام اگر آنت سے لیں گے تو آنتیں تعاون کیسے کریں گی. نتیجتاً یہی کہ طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا ہوگا. قبض جن کو ہوتا ہے وہ بھی اگر اس فارمولے پر عمل کریں گے نا تو خوب چبا کر کھائیں گے تو انشاءاللہ اس کا فرق دیکھ لیں گے. ظاہر ہے کہ وہ لعاب جائے گا تو ہضم کرے گا نا, وہ لعاب جانے نہیں دیتے آپ لوگ, کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں, نگلتے ہیں. یعنی یہ اتنا پرانا مطلب, یعنی میں تو برسوں سے بولتا ہوں اس پر لیکن خالی سنتے ہیں. پھر یعنی میں جب ان کو دیکھتا ہوں نا کھانا کھاتے ہوئے تو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, یعنی کہ میں واقعی کہتا ہوں کہ بعض اوقات میں تھوڑا سا کھانا اپنے حساب کا جو ہوتا ہے نا وہ پورا کروں, اس دوران یہ تھال کے تھال چٹ جاتے ہیں, چٹ کر جاتے ہیں. ایک تھال آتا ہے پھر اس میں دوسرا کھانا آتا ہے پھر تیسری بار آتا ہے چوتھی بار بعض اوقات آ جائے گا, یہ سب چٹ کر جاتے ہیں. تو یہ نگل رہے ہوتے ہیں, یہ آتے ہیں وہ تین جیسے تین دن کے لیے آئے تو اب یہ کہ کوئی تو مصروفیت چاہیے تو نگلنے کا کام سنبھال لیتے ہیں, تو نگلتے ہیں بےچارے. کہ کلینک بھی ہے تو کلینک میں جاتے بھی ہیں, کلینک میں پڑے ہوتے ہیں پیٹ پکڑ کے بعض لوگ, اعتکاف میں بھی اس کے نظارے ہوتے ہیں, وہ بےچارے پڑے ہوتے ہیں, رمضان شریف کا جو لطف ہے وہ ان کا متاثر ہو جاتا ہے, تکلیف لا جاتا ہے. تو اس لیے احتیاط سے کھائیں گے, اگر بیماری تو آتی ہے احتیاط سے کھائیں گے تو کم آئے گی, آسانیاں رہیں گی انشاءاللہ. عادت پڑنے کے بعد چھوڑنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, تو اگر یہ جیسے آپ یہ رہنمائی عطا فرمائیں کہ مدنی منوں اور منیوں کو بھی اس کے حوالے سے کوئی تربیت دی جا سکتی ہے. مدنی منوں کا تو ایسا ہے کہ بچے کے دانت بھی نہیں ہوتے اور ان میں بھی سولڈ غذائیں ڈالی جاتی ہیں, اپنے زوم میں سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو کھانے کی عادت دلوا رہے ہیں, مگر یہ تو چبانے پر قادر نہیں ہوتا ہے. یہ واقعی وہ نگل رہا ہوتا ہے, روٹی کا ٹکڑا دو اس نے نگلنا ہے, چاول ڈالو اور ثابت چاول اس نے نگل لے. اب اس کی ننی سی آتے ہیں جو کریں کریں, پھر وہ ڈاکٹر لوگ بھی تو دعائیں کرتے ہیں نا روزی میں برکت کی. یہ وہ چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس پھر جائے گا کون؟ اگر میرے فارمولوں پر سب عمل کریں گے تو اسپتالیں بند ہو جائیں گی, مشکل کھڑی ہو جائے گی. یہ ڈاکٹر لوگ نہیں پھر وہ احتجاج کریں, ہڑتال کریں, تو اس لیے وہ گھبراؤ نہیں. سمجھے, میں لاکھ بولتا رہوں ہم نہ سدھرے نہ سدھریں گے, قسم کھائیے کہ مزداق ہمارے پاس بہت سارے آپ کے گاہک موجود ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دنیا کی ساری دولت میرے پاس ہو, سب کچھ میں حاصل کر لوں, میری کل دولت ڈبل ہو جائے, یہ سب کچھ ہی پا لینے کا ذہن کیوں پروان چڑھ رہا ہے؟ ہماری نسلوں سے قناعت کا ذہن کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کی خواہش نے ہمیں اپنے مقصد سے دور کر دیا ہے. کیا ہم آج اپنی منزلوں سے دور نہیں ہو گئے؟ ہر طرف لالچ نے کیوں ڈیرے جمع رکھے ہیں؟ امیر اہل سنت سے سوال ہے, بچہ ہو یا بڑا لالچ میں مبتلا نظر آ رہا ہے, اسلاف کی زندگیوں سے درس حاصل نہیں کیا جا رہا, کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ یہ لالچ کی لعنت تو ہم سے نکلے. حرص لالچ یا بھی جو چبانے کا جو تذکرہ ہوتا تو یہ بھی حرص ہے لالچ, اور سب مل کے جب کھا رہے ہوتے نا تو یہ بھی بدقسمتی سے حرص جو ہے نا وہ ایثار کا بھی خاتمہ کرتی ہے کہ بس میں کھا جاؤں, بوٹی بھی میں کھا جاؤں, آلو بھی میں ہی کھاؤں, اور سب سے زیادہ کھانا بھی میں ہی کھاؤں, کسی کو نہیں کھانے دوں گا. بولتا نہیں ہے مگر ترکیب سے وہ اپنا جلدی جلدی نگلتا ہے تو دوسروں کا حصہ بھی بعض وقت ہڑپ کر جاتا ہوگا. یہ حرص ہے. حالانکہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ ایثار کرتے تھے, یہاں تک کہ ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے, وہ مدینے کی مچھلی میں جنہوں نے رسالہ پڑھا ہوگا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کون اس کو لے جائے اور اس کی میزبانی کرے, ان کو کھانا کھلائے. تو ایک صحابی ان کو لے گئے اپنے گھر. اب کھانا تو حساب سے تھا, وہ دور تھا مطلب یعنی کہ صحابہ کرام کے پاس اتنی دولت نہیں ہوتی تھی, اتنا مال نہیں ہوتا تھا, تو وہ اپنی ضرورت کا کھانا تھا, بال بچوں کا اضافی نہیں تھا. تو بہرحال یہ کہ بچوں کو بہلا کر سلا دیا گیا اور کھانا جو تھا وہ دسترخوان پر چن دیا گیا اور چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیا گیا. اب وہ صحابی اس مہمان کے ساتھ بیٹھے رہے اور منہ چلاتے رہے, اور وہ مہمان جو تھا وہ کھاتا رہا, یہاں تک کہ اس نے اپنے حساب سے یا پیٹ بھر کر کھانا کھایا. یہ ایثار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ایثار کی تعریف فرمائی ان کے, اور ایثار کی ڈیفینیشن, اب تعریف سے مراد وہ ڈیفینیشن, ایثار کی تعریف یہ ڈیفینیشن یہ کہ اپنی ضرورت کی چیز کسی اور کو دے دے, اپنی حاجت ہو جس چیز کی وہ دوسرے کو ترجیح دے اس پر, تو یہ ہے ایثار. اس پر ہے مغفرت کی بشارت. لیکن ہم ایثار نہیں کرتے بلکہ بخل کرتے ہیں, دوسرا میرا دوسرا کیوں کھائے ہم ہی کھائیں. تو حرص کیا ہے؟ میرات المناجی جلد 7 پیج نمبر 68 پر ہے. حرص کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی یعنی بڑھوتری ہو اس میں, تو کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو حرص, اور حرص رکھنے والے کو حریص یعنی لالچی کہتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر انسان کے لیے مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا، اور انسان کے پیٹ کو تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو انسان میں یہ جنرل باتیں، یوں تو انبیاء کرام علیہ السلام حرص سے پاک ہوتے، اس کے علاوہ اللہ تعالی جن کو بھی اپنے نیک بندوں کو حرص سے پاک رکھنا پسند فرمائے تو ضرور وہ پاک رکھتا ہے ان کو، تو وہ ہر شے پر قادر ہے۔ جنرلی یہ کہ حرص میں ہر ایک مبتلا، جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کو لالچ نہیں ہے، وہ بھی لالچی ہوتے ہیں عام طور پہ، بینک بیلنس کائے کے لیے رکھا ہے، اتنا خزانہ کیوں رکھا ہے، اتنی عمدہ عمارت، اتنا ڈیکوریشن، اور سارا مطلب دنیا بھر کا تو آسائش اور خزانہ جمع کیا ہے، اپنے کو کوئی لالچ نہیں، نہ نہ اللہ اللہ کرتے ہیں اس، تو اتنی دکانیں کائے کو کھول رکھی ہے، صبح سویرے جا کے بیٹھ جاتے ہو۔ اچھا اب ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دو تو یار ٹائم نہیں ملتا، اور دکان دیر سے بند ہوتی ہے، تو ہرسی تو دیر سے بند کرواتی ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے تین دن کے مدنی قافلے کے لیے ہزار ہیلے بہانے ہوتے ہیں، اور دنیا کمانے کے لیے دنیا کے کسی بھی ملک میں جا پہنچے، یہ کیا ہے؟ عموماً ہرس ہوتی ہے، بال بچوں کے لیے کمانا ضرورت وہ ہرس نہیں کہلاتا، جیسے کہ اگر ہے بھی تو یہ ہرس ہر صورت میں مضموم بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ بہر شریعت جلد تیسری حصہ 16 صفحہ نمبر 609 پر ہے، اتنا کمانا فرض ہے جو اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے، اور جن کا نفقہ یعنی روٹی لباس وغیرہ اس کے ذمہ واجب ہے، ان کے نفقے کے لیے اور ادائے دائن جس میں قرض بھی شامل ہے کے لیے کفایت کر سکے۔ اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ اتنے ہی پر بس کرے، یا اپنے اور اہل و عیال کے لیے کچھ پسماندہ رکھنے کی بھی کوشش کرے، یعنی کہ بچانے کی بھی کوشش کرے، بچا کر رکھنے کی۔ ماں باپ محتاج ہوں تو فرض ہے کہ کما کر انہیں بقدر کفایت دے، انہیں اتنا دے جو ان کو پورا ہو جائے، کافی ہو جائے، قدر کفایت سے زائد اس لیے کماتا ہے کہ فقراء و مساکین کی خبر گیری کر سکے گا، یا اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرے گا، یہ مستحب ہے اور یہ نفل عبادت سے افضل ہے، اور اگر اس لیے کماتا کہ مال و دولت زیادہ ہونے سے میری عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، فخر و تکبر مقصود نہ ہو تو یہ مباح، یعنی نہ ثواب نہ گناہ، اور اگر محض مال کی کثرت یا تفاخر مقصود ہے تو منع ہے۔ تو یہ صورتیں مال کمانے کی، مال جمع کرنے کی، لیکن عموماً ہمارے ہاں یہ صورتوں ان صورتوں پر نظر نہیں ہوتی، بس وہ مال کمانا ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ بس پیسے، یعنی کہ پیسے دیکھ کر آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، یعنی اتنی ہرس کہ جیسے کہ اگر کسی کے پاس کوئی 100 روپے کی خریداری کرے گا اور جیب میں اس کے 100-100 کے 10 نوٹ ہیں، تو ان میں سے سب سے کڑک صاف ستھری نوٹ نکال کے وہ 100 روپے کیا دے گا سامنے جس سے 100 روپے کی چیز خریدی ہے؟ کبھی نہیں دے گا، بلکہ ڈھونڈے گا جو نرم ہو، میلی ہو، مڑی چڑی بھی ہو، یہ وہ 100 کی نوٹ نکال کر اس کو دے گا۔ یہ ایسی ہرس جس میں کوئی نفع ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ جو میں نے کڑک نوٹ کا کہا نا، اس کے بھی پورے 100 روپے قیمت ہے، 101 روپیہ نہیں ہے، اور یہ جو مڑی چوڑی آپ نے نکالی، میلی کچلی، اس کے بھی 99 نہیں ہے، کم نہیں ہے کچھ بھی، پورے 100 ہے، لیکن یہ ہرس کی یعنی کہ بہترین یا بدترین علامت کہہ لیجیے اس کو، میں نے نوٹ کیا ہوا ہے، کہ یہ یوں ہوتا ہے، اس میں تقریباً ابتلا ہے، عمدہ نوٹ سے زیادہ پیار آتا ہے، مینی نوٹ سے آتا ہے پیار، اس کے مقابلے میں کم آتا ہے. پاپا ایک تھوڑی سی رام میں یہاں کر دیں کہ اگر دو نوٹ ہیں اور ایک تھوڑا خستہ حال ہے، ایک تھوڑا اچھی حالت میں ہے، اگر یہ نیت رکھیے کہ خستہ حال اب میری جیبوں میں گھومے گا تو وہ پھٹ پھٹا جائے گا، یہ میں دکاندار کے حوالے کر دوں، یہ اپنا دکاندار میں جو یہ گڈی وغیرہ بنائے گا اس میں رکھ دے گا. ٹوٹے پھوٹے کٹے پھٹے اپنے سے اپنا کیا ہے، نقصان اس کا ہوگا ہمارا تھوڑی ہوگا، لیکن دکاندار اس کو سنبھال لے گا، تو یہ جو دوسرا نوٹ ہے وہ میری جیبوں میں ذرا محفوظ رہے گا، یہ کیسا؟ ہاں یہ نیت ہو تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اگر یہ نیت نہیں بھی ہے اور یہ اچھی نوٹ سنبھال کے رکھ رہا ہے اور میلی دے رہا ہے، گناہ یہ بھی نہیں ہے، لیکن ذرا ہرس کی علامت تو ہے نہیں ہے. اور یہ نیت کون کرے گا کہ وہ میلی پھٹ جائے گی، اتنا کا پھٹتی ہے، بٹوے میں رکھتے ہیں یا بہرحال یوں تھوڑی کوئی پسینے میں شرابور ہونے دیتے ہیں اور سنبھال کے رکھتے ہوں گے. تمہارا لے کے مال کی محبت یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ ہے ایسی چیز کہ یہ بڑھتی رہتی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو ابن آدم، ابن آدم یہ حدیثوں میں ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے ابن آدم؟ کون کون ابن آدم ہے؟ ماشاء اللہ، یعنی سبھی ابن آدم ہیں. ابن آدم پہ اس کو اس لیے کہ آپ کو یوں سمجھ پڑے کہ جب پڑھو ابن آدم، بنی آدم، اس کے معنی ہے آدمی، ہے نا، انسان. تو ہم سب ہیں ابن آدم اور بنی آدم. تو حدیث پاک میں ہے کہ جو ابن آدم کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ دو چیزیں بھی بڑھتی رہتی ہیں، نمبر ایک مال کی محبت، اور نمبر دو لمبی عمر کی خواہش. یہ دونوں چیزیں بڑھتی ہیں، عمر بڑھ گئی، بڑھاپا آ گیا، تب بھی وہ ہرس نہیں جاتی. بہت پرانا واقعہ ہے، میرے خیال میں کوئی 78 یا 80 سال کے ایک بزرگ تھے، وہ کچھ اسی طرح پیسوں کی بات کر رہے، میری رقم پھنس گئی ہے اور یہ. میں نے تو بول دیا، میں نے کہا اگر آپ کو مل گئی آپ بتائیے آپ اس کو کریں گے کیا. اب تو بیچارے ہو سکتا ہے صاحب مزار ہوں گے، اللہ مغفرت کرے. خیر وہ اپنا حق طلب کرنا جائز ہے، بالکل اس کا حق ہے. ایک بات بولتا ہوں کہ مطلب بڑھاپے میں تو آدمی یار کم از کم اب نوٹوں کے بدلے نیکیوں پر توجہ دے، لیکن اگر عمر بھر جب نوٹوں سے دل لگایا تھا تو آخری عمر میں یہ محبت کہاں سے چھوٹے گی؟ آپ کو نہیں لگتا آخری عمر میں اس کی محبت یا طلب اور بڑھے گی؟ کیونکہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے، نارملی جو دیکھی ہوئی بات چیزیں عرض کر رہا ہوں، اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ ابھی عمر بڑی ہو گئی ہے، اب تو نہ اولاد ساتھ دے گی، نہ یہ ساتھ دے گا، نہ وہ ساتھ دے گا، اگر پیسہ بھی نہیں ہوگا تو میں بہت محتاج ہو جاؤں گا، بالکل کہیں گا میں نہیں رہوں گا. تو یوں تھوڑا اور پیسے کی اور کام کی اور اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے، کہ تحفظ کے حوالے سے کہ میں یوں نہیں کہ میں روڈ پر آ جاؤں، تو ایسی کوئی طلب بڑھنے کا اندیشہ آپ کو نہیں تھا زیادہ ہوں گے آج کے دور میں؟ مشکل ہے ہر ایک کی یہ ترکیب ہو، نہ ہر ایک کے جو بال بچے ہوتے ہیں وہ اپنے بوڑھے ماں باپ سے بدسلوکی ہی کریں، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، ہرس ہوتی ہے بس. انہیں کہ آپ دیکھو نوٹوں کو دیکھ کر آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، یقین مانے کہ اگر وہ ادھر گیٹ پر یہ آواز پڑے کہ بھئی ہزار ہزار روپے کے نوٹ تقسیم ہو رہے ہیں، اب مروت میں دو چار اٹھ کر نہ بھاگے تو نہ بھاگے، باقی ایک دوسرے کو پچھاڑ ڈالے، میرا یوں گمان ہے، یعنی بھول جائیں گے کہ ابھی بیان کیا ہو رہا تھا، اس کو بھی پچھاڑ دیں گے جو ہزار روپے کے نوٹ تقسیم کر رہا ہوگا. ایک سمجھانے کی درد کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہے کہ آپ میں سے کوئی بھی اس کو لفٹ نہ کرائے، نہ کسی نے بانٹنا ہے. اگر تو دنیا دیکھی بھالی ہے، پتہ ہے تجربہ بات ہے کہ مطلب کیا انداز ہوتا ہے لوگوں کا. تو یہ کہ مال کی محبت جو ہے نا، یہ ایسے گھر کر جاتے ہیں کہ عمر جوں جوں بڑھتی ہے تو دو آرزوئیں جو ہیں یہ گویا جوان ہوتی ہیں، مال کی ہرس بڑھ جاتی ہے اور لمبی عمر کی ہرس. حالانکہ زیادہ لمبی عمر جو ہے نا یہ پھر بندے کو ڈالتی ہے بستر پہ، بعض اوقات بستر پر ڈالتی ہے، پھر جو محتاجی ہوتی ہے نا، بھلے پھر دولت ہو کچھ بھی ہو کام نہیں آتی، پھر کچھ کام نہیں آتا، نہ اولاد برابر ساتھ دے پاتی ہے، بھی تنگ آ جاتی ہے کہ یار ہم اپنے بچوں کا کریں یا بوڑھے باپ کا کریں. تو پھر مولاناؤں کا کے کہتے ہیں تم دعا کریں بس ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہو گئے، بےچارے بہت بیمار ہیں، ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، دعا کریں اللہ ان کی مٹی ٹھنڈی کرے، یعنی یہ مر جائیں جلدی، اب جگہ خالی کرے. حالانکہ تکلیف دیکھنے کے لیے جانے کے لیے اس کے بعد اتنی فرصت بھی نہیں تھی، بہت بری حالت ہے. ایک مالدار ملک میں کسی نے مجھے بتایا کہ اس کا عزیز تھا، بولا اس کے باپ کو کینسر ڈکلیئر ہو گیا ہے، وہ ٹینشن میں، اور بیٹے کو توفیق نہیں ہے، وہ یاد کرتا ہے کہ بیٹا آ کے خالی دیکھ جائے اس کو، وہ دیکھنے نہیں آ رہا بیٹا. اب وہ کیسا بیچارہ باپ کو کیسی یعنی کہ تکلیف ہوتی ہوگی کہ بیٹا دیکھنے تک نہیں آ رہا، جس کو پال پوس کے بڑا کیا، انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا، آج اس کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ باپ کینسر سے مر رہا ہے اور یہ دیکھنے آ جائے، خالی ملنے آ جائے. بہت ڈرے ہرس ہرس ہرس، اللہ تعالی ہم کو ہرس سے بچائے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، بہت ساری بکریوں کا نہیں ڈھیر سارا ہوتا ہے، یہ ریوڑ کہلاتا ہے، تو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال و دولت کی ہرس اور حب جاہ، یعنی شہرت کی خواہش، شہرت کی محبت انسان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، نہایت نفیس تشبیہ ہے، مقصد یہ ہے کہ مومن کا دین گویا بکری ہے اور اس کی ہرس یعنی لالچ مال، ہرس سے عزت، ہاں، اور اس کی ہرس مال ہرس عزت گویا دو بھوکے بھیڑیے ہیں، مگر یہ دونوں بھیڑیے مومن کے دین کو اس سے زیادہ برباد کرتے ہیں جیسے ظاہری بھوکے بھیڑیے بکریوں کو تباہ کرتے ہیں. کہ انسان مال کی ہرس میں حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا، اپنے عزیز اوقات، پیارا وقت مال حاصل کرنے میں ہی خرچ کرتا ہے، پھر عزت حاصل کرنے کے لیے ایسے جتن کرتے ہیں جو بالکل خلاف اسلام ہے. مال کمانے کے لیے اچھا وقت جو ہوتا نا، یہ اب مثال کے طور پر دین کے لیے کریں گے بھی تو فارغ ٹائم میں، اگر یہی مدنی مذاکرہ اگر ہم دن کے 10 بجے کر دیں تو 10 بھی نہیں آئیں گے، ہم کو ٹائم نہیں ہوتی، دکان پہ جانا ہوتا ہے، نوکری پہ جانا ہوتا ہے. دنیا کا مال کمانے کے اوقات یہ بہت پیارے پیارے اوقات اور بالکل فریش، اور اگر دین کے لیے آنا بھی ہے تو بھائی رات کو بھائی آپ بہت لیٹ آئے کیا کریں، دکان لیٹ بند ہوتی ہے اور لیٹ آئیں گے، یہ بھی آئیں گے وہ، مرنا تو بولتے ہیں ہم کو فرصت ہی نہیں ہے، ہم کو ٹائم ہی نہیں ہے، لفٹ ہی نہیں کراتے، نماز اس کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، جماعت سے پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، مصروفیت ہوتی ہے دکان کی، کہ ہماری نوکری بہت سخت ہے، سیٹ نماز کی اجازت نہیں دیتا، تو حالانکہ ایسی نوکری حرام ہے جس میں نماز کی اجازت تو سیٹ نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھ سکتا بندہ تو نوکری کو ترک کر دے، چھوڑ دے اور نماز پڑھے، اللہ روزی دینے والا، اور روزی کے ذرائع بھی تو ہے نا، دنیا نماز پڑھتی ہے تو بھوکی تو نہیں مرتی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بدتر یعنی بہت برا وہ بندہ جس کا رہنما حرص ہو. بدتر ہے وہ بندہ جس کو خواہشات راہ حق سے بھٹکا دیں. بدتر ہے وہ بندہ جس کا شوق اور رغبت اس کو ذلیل و خوار کر دے. تو اب آج کا یہ سوال کیا کہ مال کی حرص بڑھتی جاتی ہے, کیا کیا جائے اس کا, تو اس کے علاج کے طور پر کچھ مدنی پھول سماعت فرمائیں. نمبر ایک, اللہ تعالی کی بارگاہ میں حرص سے بچنے کی دعا کیجیے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. مال کے حرص, مال کے لالچ کے نقصانات پر غور کیجیے. صبر و قناعت اپنا لیجیے. خواہشات کو کنٹرول کیجیے. اخراجات میں میانہ روی اختیار کیجیے. ارے مطلب کفاشیاری, نہ درمیانے درجے کے وہ اخراجات رکھیے, نہ بہت زیادہ کہ بالکل یعنی کہ وہ خالی ہو جائیں, آپ مزید کمانے کے لیے لالچ بڑھتا رہے, نہ اتنے کم کہ لوگ آپ کو بخیل کہیں, کنجوس کہیں. اپنے رب عز و جل پر حقیقی توکل یعنی اعتماد اور بھروسہ کیجیے. لمبی امیدیں نہ لگائیے. جیسے بولتے ہیں کہ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے. کیا زندگی پڑی ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا آدمی. مطلب ابھی دو تین دن پہلے ہمارے ایک اسلامی بھائی ماما اسلامی بھائی تھے, ہمارے مدنی ماحول کے تھے بےچارے, وہ 22-23 سال کی عمر تھی, سوئے صبح فجر کے لیے گھر والوں نے اٹھایا تو نہیں اٹھ رہے تھے, ہلایا جلایا تو گھبرا گئے. اور جو تو ڈاکٹر کے پاس پہنچے, ہاسپٹل پہنچے, تو ڈاکٹر نے کہا یہ تو 4 گھنٹے پہلے ہی سو چکے ہیں, یعنی کہ 4 گھنٹے پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. انس نام تھا ان کا, انس بن زاہد, اللہ تعالیٰ بیچاروں پر رحم کرے, جوان موت بالکل یعنی کہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا, ہلا کے رکھ دیا. بظاہر کوئی مرض نہیں تھا ان کو, اندر میں بہت سے امراض جمع ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا. لپڈ پروفائل پر نظر رکھنی چاہیے, کولیسٹرول, ٹرائگلیزرائڈز, ایچ ڈی ایل, ایل ڈی ایل, تو یہ اندر میں ایسے چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ جیسے ایچ ڈی ایل تو اچھی چیز ہے, یہ زیادہ ہوگا تو یہ دل کو پروٹیکشن دیتا ہے, تحفظ فراہم کرتا ہے. ایل ڈی ایل اگر بڑھ گیا تو دل کو نقصان پہنچاتا ہے. کولیسٹرول, ٹرائگلیزرائڈز, یہ چیزیں بھی جب اپنی حد سے بڑھ جاتی ہیں تو یہ نقصان پہنچاتی ہے. اور یہ بہت سو کو کوئی بعید نہیں کہ جو نہیں کراتے ٹیسٹ ان کے اندر ہوں, اور پھر لوگ بولتے ہیں کہ اچانک اس کا انتقال ہو گیا, کچھ بھی نہیں تھا, تو نظر نہیں آتا ہمیں, اس لیے وہ ٹیسٹ کرواتا رہے کہ اگر یہ بیماری پکڑی جائیں تو بر وقت اس کا علاج ہو سکے. اور کھانے پینے میں احتیاط کی جائے, چبا کر کھایا جائے, چکناٹ کم استعمال کی جائے, ہوٹلنگ سے بچا جائے, پیزوں پراٹھوں کی طرف نظر ہی نہ ڈالی جائے, یہ نقصان دہ چیز ہے, نہیں کھا نہ کھایا جائے. اس طرح کی آدمی کھاتا ہے پھر اندر جمع ہوتا ہے, پھر بعض اوقات اچانک وہ موت کا سبب بن جاتا ہے, مگر وقت پورا ہو جاتا ہے تو بہانہ ہے. اللہ رحم فرمائے. تو ہم سب کے لیے دوسروں کی جو موت ہے نا وہ عبرت کا سامان رکھتی ہے کہ یہ جس طرح گیا اس طرح میں بھی چلا جاؤں گا. اور یہ تو اندر چلے گا, سبھی نے جانا ہے, بچنا کس نے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. تو بہرحال یہ کہ لمبی امیدیں نہ لگائیے کہ اب تو اتنے سال پڑے ہیں اور ابھی تو بڑے ہو کر لوں گا, ابھی تو اتنی عمر ہے, ہاں دو سال یہ ڈپلوما کر لوں تو پانچ سال وہ تعلیم حاصل کر لوں چھ سال یہ تعلیم حاصل کر لوں. آدھی زندگی اگر اس کی اس نے ساٹھ سال عمر ہے بھی اس کی قسمت میں تو یہ آدھی زندگی تو یہ گزار دیتا ہے دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے میں. بعضوں کا جس کو یہ آگے چل کے کروں گا نا عہدے طالب علمی میں یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہی وہ مر جاتا ہے. کئی نوجوان مر جاتے ہیں وہ دین کے لیے کچھ نہیں کر پاتے. اگر بولو تو بولتے ہیں بعد میں کریں گے, ابھی پہلے یہ کر لوں ذرا تعلیم پوری کر لوں فلاں کر لوں. بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ موت تعقب میں پیچھا کر کیے ہوئے چلی آ رہی ہے. سیدنا ملک الموت اسرائیل علیہ السلام یہ روزانہ مختلف روایتیں تو تین بار ہر شخص کے پاس آتے ہیں غالباً یہ بھی روایت ہے. تو روزانہ بارہ لے کے ملک الموت ہر شخص کو بغور دیکھتے ہیں تشریف لاتے ہیں اس طرح. اور اگر کسی کو ہنستا ہوا دیکھتے ہیں کہ ہنس رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے, میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ غفلت کے ساتھ ہنس رہا ہے. یعنی ہمارا ہنسنا ملک الموت کو تعجب میں ڈالتا ہے. شرح صدور کی روایت ہے جی جی, جس کی یہ کوئی شرح بیان فرما رہے ہیں. عربی کے اندر میں نے اس کو دیکھا تھا, پرانا آپ کا بیان بھی سنا تھا اس حوالے سے. تو اس میں یہ ہے کہ جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے اس دن, اس دن اگر وہ ہنستا ہوا ملتا ہے تو پھر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے مجھے آج بھیجا گیا اور یہ ہنس رہا ہے, اس پہ حیرت کرتے ہیں, تعجب اس پر کرتے ہیں. جی جی تعجب اس پر ہوتا ہے. اور مطلق کا الفاظ تو شرح صدور میں یہی ہے کہ میں اس کی روح لینے آئے اور یہ ہنس رہا ہے, لیکن شروعات ہوتی ہے. عربی الفاظ میں نے جو دیکھے تھے تو اس میں یہی ہے کہ جس کی طرف بھیجا گیا اس کو یہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ. موت کو یاد کیجئے, یہ بھی ایک حرص کا علاج ہے. جب موت صحیح معنوں میں یاد ہوگی تو جمع کر کے کیا کروں گا میں, کس کام کا میرے. میدان محشر میں مالداروں سے حساب کا تصور کیجئے کہ مالدار جتنا مال زیادہ اتنا وبال زیادہ, اس کا حساب سخت ہوگا. اچھا حلال مال کا حساب ہوگا, جس کے پاس بہت مال ہے مگر ہے حلال کا تو اس کا حساب ہوگا اور اس میں بڑی دیر لگے گی. اور جس کے پاس ہے مال حرام تو اس پر حساب کیسا, اس کو تو عذاب سنایا جائے گا سزا. صحابہ کرام علیہ مریدوان میں سب سے زیادہ مالدار صحابی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جو یقینی طور پر جنتی ہیں کیونکہ اشر مبشرہ میں سے سب سے زیادہ یہ دولت مند تھے. 100% حلال مال تھا ان کا, مگر حلال پر کیونکہ حساب ہے. تو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے نقل کیا ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کے بعد آخر میں جنت میں داخل ہوں گے, مال کے حساب کی وجہ سے ان کو یہ دیر ہوگی اور کیفیت یہ ہوگی گھٹنوں کے بل جنت میں تشریف لے جائیں گے. اب صحابی رسول قطعی جنتی کہ عشر مبشرہ ہر صحابی ویسے ہی جنتی ہے, مگر یہ تو خصوصیت کے ساتھ ان کو تو بشارت تھی. لیکن اور مال بھی 100% ہی حلال, لیکن یہ مال ہم کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اب ہمارا مال کیسا ہے, اس پر آدمی غور کر لے کہ کتنی 420 کرتے ہیں مال جمع کرنے کے لیے اور کتنی مطلب دھوکہ بازیاں ملاوٹیں اور سود اور پتہ نہیں کیا الا بلا, اور پھر کاروبار کرنا نہیں آتا, شرعی مسائل نہیں پتا ہوتے ان مانوں کر نہیں آتا کہ شرعی مسائل نہیں پتا ہوتے تو نہ چاہتے ہوئے بھی بازو کا سود میں پڑ جاتے ہیں, حرام میں پڑ جاتے ہیں, جھوٹے مبالغے کرتے رہتے ہیں, جھوٹی قسمیں کھاتے رہتے ہیں. تو اب یہ گندے گندے گندے جو مال جمع کرتے ہیں ان کا بنے گا کیا قیامت میں, یہ کبھی سوچتے نہیں ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں مالدار قابل رشک ہے, مالدار قابل رشک نہیں قابل رحم ہے. اگر یہ سمجھدار ہوتا نا تو مال کے بدلے مولا کی محبت اکٹھی کرنے میں متوجہ رہتا اور نیکیوں کا خوب خزانہ اکٹھا کرتا. کہ دنیا کا خزانہ کام کس کو آیا جو اس کو آ جائے گا. تو اللہ تعالی ہم کو مالدار نہیں بلکہ بس وہ اپنا بندہ کر لے، ہم کو عشق رسول کا خزانہ عطا کر دے، اور اتنا دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، قرض دار نہ ہوں، مال کی حرص سے اللہ ہم کو محفوظ رکھے. سخاوت اپنا لیجئے، حرص کی ایک علاج یہ بھی ہے اس کا، اور سخاوت یہ ظاہر ہے کہ دل پر بہت، نفس پر بہت گراں گزرتی ہے، کہ مطلب یہ کہ بس لٹاتا رہے رائے خدا میں. فقر آپ کو ہی دے ضروری نہیں، دوستوں کو، احباب کو، رشتہ دار کو، بھلے وہ صحیح ہے کھاتے پیتے، پھر بھی اس کو بھی تحفہ دینے میں کوئی عرض نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، اچھی نیت سے دے گا تو لٹاتا رہے تو یہ بہت مشکل ہے، نفس پر بہت گراں گزرتا ہے. اللہ جس کو نصیب کرے. مال کے حریصوں کے عبرتناک انجام اپنے پیش نظر رکھے. یہ قارون مشہور ہے اس میں، اس کا خزانہ، اسی قارون کے مال نے تو اس کو متکبر کیا، جس کی وجہ سے یہ معاذ اللہ موسیٰ، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس نے بڑی مطلب توہین آمیز حرکت کی، اور آخر کار ہوا گیا، زمین میں غرق ہو گیا، سارا خزانہ اس کے اوپر. کہا جاتا ہے کہ خزانہ اس کے سر پر ہے اور یہ زمین میں دھسا جا رہا ہے، اور قیامت تک یہ دھستا رہے گا. اور اتنا خزانہ تھا، اتنا خزانہ تھا، ان دنوں کو لاکرز اور بینک اور یہ تو نہیں ہوتے تھے، تو چابیاں اس کی اتنی زیادہ تھی اس کے خزانے کی کہ 40 آدمی اس کی چابیاں اٹھاتے تھے، اتنی چابیاں تھی. یہ خزانہ کتنا ہوگا سارا اس کے ساتھ. پہلے تو یہ خود دھسا، پھر یہ کوئی کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے ان کو دھسایا کہ ان کے مال پر قبضہ فرمائیں گے نعوذ باللہ، تو مال بھی اس کے ساتھ کر دیا، مال بھی لے جا ساتھ. تو یہ انجام دیکھے کہ مال کس کے کام آیا ہے. بڑے بڑے مالداروں کی اموات کا تصور کریں، بڑے بڑے مالدار لوگ جو تھے وہ دنیا سے چلے گئے، بادشاہ چلے گئے دنیا سے، صدر چلے گئے، وزیر اعظم چلے گئے، جن کا طوطی بولتا تھا، ایسے سرمایہ دار، یعنی وہ ایک بڑا سرمایہ دار ہوتا نا، تو جو پورے شہر کی بہت بڑی پارٹی، اس کو ہماری یعنی گجراتی میں کہتے ہیں نگر شیٹ، اب پتہ نہیں اردو میں بھی کچھ کہتے ہوں، نگر مانے شہر، شیٹ یہ سیٹ، گجراتی میں شیٹ بولتے، تو نگر سیٹ، یعنی بہت بڑا مالدار پورے شہر کا. ایسے کتنے نگر سیٹ جو ہیں یہ بھی زمین میں سیٹ ہو گئے جا کر، آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. تو نام اگر کسی کا ہے تو اولیاء کرام کا ہے جنہوں نے مال نہیں جمع کیا. اور مال اگر جن کے پاس تھا تو ان کے پورے حقوق ادا فرمائے، مال باہر رکھا، دل کے اندر نہیں رکھا. ہمارے دل کے اندر مال ہے نا، پانی جو ہے سمندر ہے پورا پانی کا، کشتی اوپر ہے، کوئی نقصان نہیں ہے کشتی کو، کشتی تیر رہی ہے، اور جو ہی پانی کشتی میں آیا کشتی کو دبو دے گا. تو اسی طرح چاہے کتنی دولت ہو، اگر دولت باہر ہے نو پرابلم، جب دولت کی محبت دل میں گھسی اس نے ڈبو دیا. تو ہمارے دلوں میں دولت کی محبت گھسی ہوئی ہے. آپ بولے نہیں ہمارے دل میں محبت نہیں ہے، اچھا جیب میں کتنے ہیں؟ وہ 2-4 ہزار ہوں گے، زیادہ نہیں ہے، دے دو میرے کو، کوئی نہیں دے گا. جو جان قربان کریں گے میرے نام پر، جان بھی قربان ہے، جیب میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، میری ضرورت ہے تو میرا کرایہ ہے تو پتا نہیں کیا کیا بہت کچھ یاد آئے گا، امی کے لیے دوا لینی ہے. تو یوں مطلب مال، چلو یہ ضرورت ہے، میں جنرل بات کرتا ہوں کہ مال دے گا کوئی بھی نہیں، بولیں گے کہ ہم کو مال کی محبت نہیں ہے تو بینک بیلنس جو خالی کر دو، چلو مسجد بناتے ہیں، نہیں دے گا، مدرسہ بناتے ہیں، نہیں دے گا، فلاں بیمار کا علاج کراتے ہیں، نہیں دے گا. ارے بھائی اس کی ماں کو کینسر ہے بیچاری، وہ دوا کی وجہ سے اس کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، تکلیف بہت ہے اس کو، کچھ دے دو، نہیں دیں گے. بور بولیں گے ہم کو مال کی محبت نہیں ہے. اب پھر مال کی محبت کس کو بولتے ہیں پھر آپ سے ہی سمجھنا پڑے گا ہم کو. اور سچی بات ہے رائے خدا میں دینے سے کم نہیں ہوتا بڑھتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا, آخرت میں مال کا ہے کام کیا, جیتنے دنیا روایت ہے کہ ملک الموت بندوں کے چہروں کو روزانہ 70 بار دیکھتے ہیں. جب کوئی ایسا بندہ ہنس رہا ہو جس کی روح قبض کرنے انہیں بھیجا گیا ہو

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مدنی چینل ان کے ہر وقت چلتا ہے, یہ بتایا, پوری سمجھ نہیں آ رہی تھی بات, وہ شاید سسٹم پرابلم. تو ان کا نام بھی محمد ہے شاید, یہ بتایا پوتے کا نام پوتے کا محمد رکھا ہے, تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد ہی سے کر کر پکاریں گے یا اس کے ساتھ کوئی اور نام بھی ہو جس کے ساتھ اس کو پکارا جائے, یعنی پکارنے کے لیے. اچھا اچھا, ہاں محمد نام تو حصول برکت کی نیت سے رکھا جائے تو ثواب ملے گا, سرکار کی محبت میں رکھیں گے تو, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پکارنے کے لیے کوئی نام اور رکھنا مناسب ہے, کیونکہ محمد کا صحیح تلفظ عام طور پہ ادا نہیں کیا جاتا, اس کو مطلب کوئی کچھ لفظ سے پکارتے ہیں, کوئی کچھ لفظ سے پکارتے ہیں, بگاڑ دیتے ہیں نام کو. کوئی آسان سا بزرگوں کے نام میں سے, صحابہ کے نام میں سے کوئی نام رکھ لیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. کام کے دوران اگر مدنی چینل دیکھ رہے ہوں تو بالخصوص جب شرعی مسائل کی گفتگو چل رہی ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ وہی کرنا چاہیے جو حکم شریعت ہے. غفلت کے ساتھ نقصان ہو سکتا ہے کہ ہاں کا نہ نہ کا ہاں سمجھ میں آئے, تو جب یہ کہ شرعی مسائل بیان ہو نا اس وقت کام کو روک کر توجہ سے سننا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر اتنا جذبہ نہیں ہے لوگوں میں, اگر ہم یہ آپ نے پوچھا تو میں نے جواب دیا, اتنا جذبہ واقعی نہیں ہے. دنیاوی کوئی لیکچر ہوگا نا, دنیاوی لیکچرار آتے ہیں ہمارے ملک میں بھی, آتے ہیں باہر ملکوں سے انگریزی بولنے والے اور لیکچرار, یہ پیسے لے کر سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں روپے, ہزاروں ایک ایک آدمی کا چارج ہوتا ہے, تو کارڈ ملے گا جا کر وہ بیان اس کا لیکچر سنے, تو یہ جھک مار کے پیسے دے کر اس کو سنیں گے توجہ کے ساتھ. اور دین کی خدمت کے لیے جیسے اب یہاں اجتماع ہو رہا ہے تو اس کے لیے نہیں ہوتا ٹائم, حالانکہ مفت, یہاں تو مفت ہے نا, پیسے لے لیں گے تو تصور بھی نہیں ہے, پیسے اگر لینے شروع کرے تو لوگ پتا نہیں کیا کیا کر ڈالیں. تو یہ مطلب دنیا داری کا معاملہ ہے اس میں. تو اب یہ مدنی چینل دیکھنے کے لیے اگر ہم نے بولیں گے نا کہ بعد اب سر جھکا کر دو دانوں بیٹھا کرو, تو مدنی چینل آپ کا چلے گا بھی نہیں, بند ہو جائے گا. کوئی کھانا کھاتے کھاتے دیکھ رہا ہوگا, کوئی باتیں کرتے کرتے دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی بچوں کو بہلاتے ہوئے کھلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی گپے مارتے ہوئے بس چل رہا ہوتا ہے. مدنی چینل بولتے نا سارا دن چلتا ہے, یہ موبائل کا ہوتا ہے بس چل رہا ہوتا ہے, لوگ اپنے کاموں میں مست ہوتے ہیں. جب کاموں میں مست ہیں اور مدنی چینل چل رہا ہے اور ایک بھی دیکھنے والا نہیں ہے, اس وقت تو بند کرنا ضروری ہے, وہ تو پھر پیسے اس کے ضائع ہو رہے ہیں, بل چڑھ رہا ہے, بند کرنا پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پروفیشنل لوگ کہلاتے ہیں یہ, اس طرح کے جو کورسز وغیرہ کرواتے ہیں, اسی طرح کے کورس کروانے والے ایک پروفیشنل نے ہی مجھے بتایا تھا کہ میں گیا تھا کورس کرنے کے لیے, تو ایک سنہری بالوں والا, نیلی پیلی آنکھوں والا, دیکھنے کو گوری چمڑی والا, یہ سب اس میں تھا, اور مجھے ہمیں وہ کورس کروا رہا تھا. اچھا وہ جو کرنے گیا تھا نا, وہ دعوت اسلامی سے کہوں کہ اگر 25-30 سال پرانا وابستہ ہے تو شاید غلط نہیں ہے, مگر مدنی حلیے میں نہیں ہے وہ. تو اس نے مجھے بتایا کہ جب میں نے یہ کورس اٹینڈ کیے مختلف موضوعات پر, تو مجھے یہ اس کے کہنے کا خلاصہ ہے کہ آپ یقین کر نہ کر عمران, مجھے وہ باتیں یاد آتی ہیں جو آج تک امیل سنت سے بیان میں اور دیگر مقام اب زیادہ سمجھ, جو حدیثوں کی صورت میں, آیات کی صورت میں, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ کی صورت میں جو ہمیں سمجھائی سکھائی گئی تھی, وہ کیونکہ میں نے جو نا وہ سنی ہوئی تھی, لہذا مجھے ایسا لگ, مجھے سمجھ آئی تھی یار یہ بتا تو کسی اور کے حوالے سے رہا ہے, لیکن یہ سمجھا وہی رہا ہے جو دعوت اسلامی آج تک ہم کو سمجھاتے چلی آ رہی ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ. اور وہ اصل میں ایک کورسز بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے مطلب وقت کی پابندی کرنی ہے, آپ کو کیسے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے, ملنا جلنا کیسے. اب ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جتنا یہ سکھایا نے سمجھایا جاتا ہے وہ ابھی کس سے, یعنی پبلک وے, وے آف دا پبلک ڈیلنگ, لوگوں میں رہنا کیسے, آپ کو مینرس آف اسلام جس کو کہتے ہیں نا ہم اسلامی ایٹیکیٹس, یہ اگر کوئی سیکھ لے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے آنکھوں والے نے بالوں والے نے چمڑی والوں کو اگر ہم کو انگریزی آتی ہو نا تو ان کے مطلب لاکھوں کو اپنے سمجھا کر آ جاوے کہ اصل ہے کیا زندگی گزارنے کا طریقہ. مجھے ایک چٹکلا یاد آیا, ایک بار میرے ساتھ ایک آدمی تھا ہوائی جہاز میں, میرا پرانا مطلب واقف کار تھا, بہت ملنے جلنے والا, ایک دور میں میرے کافی قریب بھی رہا تھا وہ. اس نے ایک بار مجھے کہا کہ یار تمہارا ملنے کا جو انداز ہے, گفتگو کا انداز ہے, تمہارا یہ طریقے جو ہے نا, کیا تم نے وہ فلا فلا کتابیں پڑھی ہیں انگریزوں کی, اس نے نام لیے. میں سنی تم سے رہا ہوں, بولا اچھا, بولا تمہارا تو وہی انداز ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے کتاب میں. یہ چٹکلا مطلب, یہ جتنے بھی ہیں نا یہ سب اسلام سے چوریاں کرتے ہیں, سمجھے. تو ایمان قبول کر رہو نا یار, ایمان قبول کر رہو تو یہ صحیح ہو جائے گا سب. باقی ہماری مطلب ہماری ترکیبیں جو اسلام نے ہم کو سکھائی ہیں تو تقریباً یہ اس کو اپنے انداز میں اپنے بڑے بدماشوں کے نام پر یہ چلا دیتے ہیں, نوٹس بناتے ہیں. اس نے کہا, اس نے کہا, اس نے کہا, حالانکہ یہ انہوں نے کیا کہا ہے, مطلب ہمارے ہی اقوال ہوتے ہیں نہ, ہمارے پیارے آقا کے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات, کہیں قرآن کریم کے ارشادات, تو کہیں بزرگوں کے ارشادات, کہیں صحابہ کرام کے ارشادات. تو یہ اپنے انداز میں نوک, یعنی نوک پلک سنوارنا نکل رہا تھا منہ سے, تو یہ غلط ہے, نوک پلک کیوں سنورے گی, یہ مطلب نوک پلک کم کر کے اس میں یہ چلا رہے ہو, اپنے خاتے میں لے لیتے ہیں, اپنے خاتے میں ڈال دیتے. ہماری محرومی یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے 9-10 کے جو اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں انہیں ہمارے بزرگ باتوں کب سکھائی کر گئی ہیں, یہ پین کی جو نب ہوتی ہے, جو پینسل کی نب ہوتی ہے, یہ کب بنی, یہ جو ٹیلی فون کا جو مین جو اس کا ایجاد کرنے والا تھا یہ کون تھا, اسی طرح اور دنیا بھر کی کتنی سائنٹسٹ اور کتنی ایسی مطلب آج کی ایجادات ہے جن کی بیس اور بنیاد بنانے والے کون تھے. جب ہم مسلمانوں کے اور مسلمان سائنٹسٹ کے معاملے میں اگر ہم پڑھیں گے نہیں اور آج کے لوگوں کے بارے پڑھیں گے تو پتہ کیسے چلے گا, پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مطلب انداز مبارک تھا, جس طرح آپ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک معاشرے میں مدنی انقلاب برپا کیا, صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو آپس کے تعلق قائم کیے, پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز معاملہ جو تھا, پھر دیگر خلفاء راشدین کا, اور اس کے علاوہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نا جانے کیا کیا. تو یہ اللہ کرے کہ ہمارے قومیں یہ ہمارے اسلامی ہماری نسلیں یہ پڑھیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ اصل لیڈرشپ ہے کہاں اور اصل جو مطلب کے اصول اور طریقہ کار ہیں وہ ہیں کہاں. تو ماشاءاللہ یہ ابھی انشاءاللہ ان قریب آنے والا سلسلہ. نتیجہ کیا نکلا, نتیجہ کیا نہیں, نتیجہ یہ اسلام کامل مذہب ہے, اسلام کامل مذہب. یہ جتنے بھی یہ بیان کرتے ہیں نا یہ علمی سرقہ کہلاتا ہے, سمجھے, یہ چوریاں کرتے ہیں ہماری, خالی ایمان قبول نہیں کرتے, باقی بہت ساری باتیں انہوں نے ہماری اپنا لی ہوتی ہیں. میں نے کتاب میں پڑھا تھا بابا کہ ایک بہت صدیوں پرانی بات اس کتاب میں لکھی تھی کہ کہیں پر یہ غیر مسلم لوگ کھانا کھا رہے تھے, تو ان کا کوئی لیڈر آیا اور ان کے لیڈر نے کہا کہ تم یہ کھانا کس طرح کھا رہے ہو, کیا تم نے مسلمانوں کو نہیں دیکھا کہ یہ کیسے کھاتے ہیں, کیسے ہاتھ دھوتے ہیں, اسی طرح کھاؤ, اس طرح ہاتھ دھو تاکہ دنیا میں تمہارا کوئی نام ہو سکے. یہ کتاب کے اندر میں نے پڑھا تھا. تو یہ مسلمانوں کے انداز سکھا کر آج اصل ہماری محرومی یہ ہے کہ ہم اپنے انداز کو بھول کر دوسروں کے اندازوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ورنہ اسلام میں کیا نہیں ہے. اور اچھا یہ بھی بتاتا چلو, ان قریب مدنی چینل پر آنے والا سلسلہ نتیجہ کیا نکلا, اور اس کا موضوع بھی یہی ہے قیادت لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں. تو انشاءاللہ امیر سنت بتائیں گے پھر اس کا ہم نے نتیجہ نکالا ہے کہ لیڈرشپ کون سی, قیادت کون سی بہتر ہے اور قیادت کیسی ہونی چاہیے. اور امیر سنت بھی رض کی تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ تو آپ نے نتیجہ نکال کے دیا ہے, اس کی ریکارڈنگ ہو گئی ہے انشاءاللہ ان قریب مدنی چینل پر آپ یہ دیکھیں گے. یہ ہمیں سوالات موصول ہوئے ویب سائٹ جو دعوت اسلامی کی, اس میں ایک ہے آپشن لائیو چیٹ. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو کسی اور کے خلاف بھڑکائے یا نفرت پیدا کرے کہ یہ چور ہے, جھوٹا ہے وغیرہ, کہ اس کو چاہیے کہ اس سے پوچھے یا بس یقین کر لے؟ بالکل, یعنی کہ بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات پر یقین کرنا یہ تو بالکل بہت غلط ہے. معلوم کرنا چاہیے اس کو, چور تسلیم نہ کر لے. اچھا, اب یہ ایک اور سوال میں آپ کو عرض کروں گا کہ کہتے ہیں کہ آج کل رسالوں میں برج یعنی ستاروں سے متعلق مضمون چھپتے ہیں, مثلا یہ ہفتہ کیسا رہے گا وغیرہ, ان پر یقین کرنا کیسا؟ نہیں, نہیں کر سکتے ان پر یقین. اس کی وعید نکالیں ہم, اس تو وعید ہے حدیثوں میں. اب یار وہ بس وہ دنیا جھک دیے, جھکانے والا چاہیے. علم دین سے ہم لوگ ہو گئے دور. اب یہ فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر ہماری قسمتوں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ بھی نہیں کرتے, توتا فیصلہ کرتا, توتا فیصلہ کرتا ہے. چلا رکھی اندھی اور دنیا بھی مطلب پیسے دے کر ان کے حماقت بھی سر پہ چڑھ کے بولتی ہے. ان کے پیسے بھی دیتے ہیں اور توتے کے ہاتھ میں اپنی تقدیر دے دیتے ہیں. اچھا یہ نکالیں, آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ دامت برکاتو ہم العالی یہ عالیہ, یا مدہ ذل العالی یہ عفی عن ہو, کہ کیا مطلب ہے؟ ان کی برکتیں ہم کو حاصل ہوں, دامت برکاتہم العالیہ. بھائی یہی مطلب ہے کیا؟ اس کی برکتیں بڑھیں, ہمیشہ رہیں. دامت برکاتہم العالیہ نے ان کی برکتیں دوام ہوں, ہمیشہ رہیں, استقامت ملے اس پر, یہ رہے برکتیں. اور مد ذل العالی کہ ان کا سایہ ہم پر قائم رہے, تا دیر قائم رہے, مدید مدت مدید تک ہے نا, تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے. عفیہ عنہ یعنی اس کو معاف کیا جائے, نہ گناہ معاف کیے جائیں, عفیہ عنہ اس کو معاف کیا جائے, اس کو معافی دی جائے. ہم جب کسی بزرگ کے نام کو لکھتے ہیں یا کسی بزرگ کو پکارتے ہیں تو اس کے لیے دامت برکاتہم العالیہ یا مدہ ذل العالی وغیرہ لکھنے یا بولنے کا ایک انداز ہے, لیکن عفی عنہ یہ تو انسان خود اپنے نام کے آگے لکھے گا نا بابا. عفی یا عنہ اعراب تو نہیں لگے ہوتے عام طور پہ, تو عوام کو تو نہیں پتا ہوتا. پہلے انہیں کہ سلمہ جیسے یہ ہم نے دیکھا تھا, وہ چھوٹوں کو بڑے کہتے تھے سلمہ. پھر اب وہ کہ چونکہ توجہ نہیں ہوتی ہے, دور تبدیل ہو گیا, تو مدنی چینل پر بھی سب کے ساتھ سلمہ لکھنا شروع کر دیا تھا. تو پھر میں نے توجہ دلائی, ارے ہم تو چھوٹوں کے اس میں دیکھتے تھے کہ میرے چھوٹوں کو لکھتے تھے, یہ تو علماء کے ساتھ سلمہ نہ لکھا جائے, وہی مد ذل العالی وغیرہ لکھا جائے. اب تو خیر اب وہی لکھتے ہیں جو بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ فرق ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوتا. ارے سلم وہ بھی غلط نہیں کہ اللہ اس کو سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ فیس بک کے ذریعے ہمیں جو سوالات, جو امیل سنت کا جو آفیشیل پیج ہے اس پر جو ہمیں سوالات موصول ہو رہے ہیں, ان میں سے ایک سوال میں امیر سنت سے کرتا ہوں کہ بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی پسند کی سبزی اور پھل کون سا ہے؟ یہ پوچھا گیا ہے میسج کے, یہ محمد طارق آوان ہیں جنہوں نے پوچھا ہے. یعنی پھر بوریاں اور پیٹیاں آنی شروع ہو جائے سبزی اور پھلوں کی پسند کی, وہ بات کی بات بتا دو دیں. ابھی منع کر دینا بھائی, نہیں بھیجو. نہیں بتاتا, یہ بھی تو ہوتا نا, ہر سوال کا جواب مجھ پر واجب تو نہیں ہے نا دینا یار, تو میری ذاتی سوال ہے نا میرا. ٹھیک ہے, اب ایک سبزی اور ایک پھل تو عموماً کسی کو بھی پسند ہو یہ ضروری نہیں ہے. آم بھی اگر سارا سال اگر یہ رہ جائے نا تو پھر کھانے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی. وہ نئی چیز چاہیے, کلو جدید لذیذ, جو بھی نئی چیز ہوتی ہے اس میں لذت زیادہ ہوتی ہے. تو ایک طرح کی سبزی ایک طرح کا پھل ویسے بھی آدمی نہیں کھا سکتا, بدل بدل کر کے. بریانی بھی روز نہیں بھائے گی, بہترین غذا ہو بہترین حلوہ ہو روز اچھا نہیں لگے گا, دل بھر جائے گا, سائری ہو جائے گی, اس کو نیا نیا چاہیے. ٹھیک, ہم نہیں بتانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں تو میں نے وضاحت کر دی نا کہ ایک سبزی اور ایک پھل واقعی مجھے ایک کا پسند بھی نہیں ہے, لیکن چند مطلب پسند ہوتے آدمی کو صرف ایک, بس یہ کہیں سن لیتے نا پھر وہ ایک ہی چیز کو مطلب. ایک بار مطلب مجھے تجربہ ہوا تھا, میرے پاس مہمان آئے تھے وہ گجرات کے, اپنے پنجاب کے شیر, ان کو بہت پرانی بات ہے, میں نے آئس کریم کھلا دی. ارے بھائی یہ چل پڑی کہ آئس کریم کھانا الیاس کی سنت ہے. ہے اگر کچھ یہ تو لفظ الیاس مائنس ہو جاتا تو کوئی بعید نہیں کہ آئس کریم کھانا سنت ہے, یہ مشہور ہو جاتا. یہ حالت ہے, یہ بس وہ, یا کسی چیز کی تعریف کر دی اچھی لگی اور تعریف کر دی کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پکا ہے اچھا بنا ہے. یہ دل جو ہوتی ہے آدمی کی, کمنٹس کے منتظر ہوتے ہیں جو کھلاتے ہیں وہ, کہ تاثرات ملے گی کیسا تھا کیسا پکا تھا. تو اگر اچھا لگا اور اچھا کہہ دیا, اچھا نہ لگا تو پھر اچھا نہ کہا جائے, کوئی ایسی ترکیب بنائی جائے کہ ماس اور بولے سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اور یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ پوچھنے سے اگلا شاید مروت میں جھوٹ بول دے. تو اگر میں تعریف کر دوں نا کسی چیز کی تو بس گئے, اب بولے گا یہ ان کی پسند ہے, اب وہ بن گئی پسند. اب وہ بھائی کسی نے پکائی وہی چیز, کبھی لذیذ ہوتی ہے وہی چیز پکانے میں بازو کوالٹی بدل جاتی ہے, بالکل یہ تجربہ کی بات ہے, نہیں بنتی ہوئے اسی طرح کی چیز کبھی بن جاتی ہے. اب تعریف کر دی کہ بھائی آج ماشاء اللہ بڑا پلاؤ آپ نے کھلایا یار مزہ آ گیا, اب وہ سب کی پگار مل گیا سب کو, اس کو پلاؤ پسند ہے, جب دیکھو تو آ رہا ہے پلاؤ گیا. تو سوچ سمجھ کر تعریف کی جائے کہ اب پہلے پلاؤ تھا اب دوائی ہے, اب اس دوا کو کھاؤ جو تو نکلو اس کو. بھائی چائے بہت پسند کرتے ہیں, ارے بھائی چائے کون سی, اب وہ ایک تو واقعی چائے ہوتی ہے اور دوسری بازو کا چائے ہوتی ہے اس کو میں کہتا ہوں کالے پانی کی صدا, کالے پانی کی صدا. اب وہ کیسی چائے ہوتی ہوگی, میرا خیال ہے یہ میں نے جو کہا نا اس میں بہت سارے سمجھ گئے ہوں گے تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو ہر چائے, چائے کی پتی ہے اور سو قسم کی تو پتی آتی ہے, ہر چائے کی پتی کا ٹیسٹ ایک نہیں ہوتا, ایک ہی ٹیسٹ ہو تو دام ایک نہیں ہو سکتا, اس کے بھی دام ہوتے ہیں. پھر دودھ, اچھا ہر دودھ بھی ایک طرح کا نہیں, اب تو دودھ بھی گیا, اب تو یعنی کہ جو میڈیا پر جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے نا اس سے لگتا ہے دودھ بھی گیا. اچھا اب بھینس کو, بھینس اگر مثال کے طور پہ 15 کلو اگر دودھ دیتی ہے نا 15 لیٹر, تو اس کو مارتے انجیکشن اور اس میں سے 25 لیٹر کھینچ لیتے دودھ یہ انجیکشن کے ذریعے. یہ بہت سو کو نہیں تو مار, جو تھوڑا بہت انہیں شدھ بودھ رکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا یہ ہو رہا ہے. گوشت بڑھا دیتے ہیں انجیکشن لگا کر, بکروں کو لگاتے ہیں نا تو تگڑے ہو جاتے ہیں دیگر جانوروں کو. تو یعنی اب اچھا یہ بھی چلو کچھ بھی, یہ بھینس کے تھن سے تو نکلا یار, اب تو سفید رنگ کے لکوڈ مختلف ڈبوں میں آتے ہیں, ایک ڈبے پر تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ دودھ نہیں ہے. ہاں ایک وہ قانونی مطلب ڈنڈا ہوتا ہے نا پہلی کو, دودھ نہیں ہے پھر دھوکہ نہیں دو, تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ دودھ نہیں ہے, اس کے باوجود بطور دودھ اس میں چائے پکا کر پیتے لوگ چل رہی ہے. تو یہ ڈبوں میں, ہر ڈبے میں دودھ نہیں ہوتا میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن معلومات جو ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے اس کے معاملے میں. وہ دودھ اب پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل ڈال کر اور کیا کیا چیزیں ڈال کر یہ دودھ نما کو لکوڈ سفید بنا لیتے ہیں, سفید مایا, اور وہ بطور دودھ بکتا ہے, وہ چل رہا ہے. کیا آدمی کہاں جائے مدینے, وہ چائے کیسے پیے. اب آپ نے چائے پلائی واقعی وہ دودھ کی چائے تھی, پتی بھی واجبی تھی, پکانے کا انداز بھی درست تھا اور مجھے پسند آ گئی. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ ہر چائے مجھے پسند ہے. کالے پانی کی سزا کس کو پسند آئی ہے؟ نفس تو لذت شناس تو ہوتا نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو بس جنت کے پھل کھلائے, جنت میں کھائیں گے جنت کے پھل, جنت کے پھل جنت میں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ مل گئے جواب جو بھی عرض کیا تھا؟ تو چلیں کچھ اور سبزی اور پھل آپ نے چھیڑ دیے نا. نہیں ایک اور بھی سوال کیا گیا تھا. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ محمد صابر ہیں, کہتے ہیں کیا عورت کہتے ہیں وہ اللہ کی ولی بن سکتی ہے اور کیا مرید بنا سکتی ہے, ولیہ بن سکتی ہے یا مرید بنا سکتی ہے؟ ولیہ تو ہو سکتی ہے عورت, پیرانی اما نہیں بن سکتی. پیرانی اما کہلا سکتی ہے کہ پیر کی بیوی پیرانی, لیکن پیری مرید ہی نہیں کر سکتی, مرید نہیں بنا سکتی. مرید صرف مرد ہو سکتا ہے, پیر مرد ہو سکتا ہے. نبیوں میں بھی کوئی نبیہ نہیں آئی, یعنی عورت نبیہ نہیں ہے, نبی سارے مرد ہوئے. اس طرح ولیہ ہو سکتی ہے لیکن پیر نہیں بن سکتی, مرید نہیں بنا سکتی. تو بناتی ہے تو وہ غلط کرتی ہے. اچھا وہ بدشگونی رسالہ پیج نمبر 63, یہ مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا رسالہ سب کو پڑھنا چاہیے. اس میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے سوال کیا گیا کہ کواکب فلکی یعنی آسمانی ستاروں کے اثرات ساعد و ناس یعنی اچھے اور منحوس اثرات پر عقیدت یعنی بھروسہ رکھنا کیسا ہے؟ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا, مسلمان مطیع یعنی فرما بردار مسلمان پر کوئی چیز ناس یعنی منحوس نہیں, اور کافروں کے لیے کچھ ساد یعنی اچھا نہیں, اور مسلمان عاصی یعنی نافرمانی کرنے والے مسلمان کے لیے اس کا اسلام ساد یعنی نیک بختی ہے, طاقت یعنی عبادت بشرط قبول ساد یعنی نیک بختی ہے, معصیت یعنی گناہگاری بجائے خود ناس یعنی منحوس ہے. اگر رحمت و شفاعت اس کی نحوست سے بچا لیں بلکہ نحوست کو سعادت کر دیں, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات ترجمہ کنز الایمان, تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ عز و جل بھلائیوں سے بدل دے. بلکہ کبھی گناہ یوں سعادت ہو جاتا ہے کہ بندہ اس پر خائف و ترسا و تائب و کوشاں رہتا ہے, وہ دھل گیا اور بہت سی حسنات یعنی نیکیاں مل گئی, باقی کواکب یعنی ستاروں میں کوئی سعادت و نحوست نہیں. اگر ان کو خود مؤثر یعنی اثر کرنے والا جانے کہ ستارے اثر کرتے ہیں مؤثر ہیں خود تو شرک ہے, اور ان سے مدد مانگے ستاروں سے مدد مانگے حرام ہے, ورنہ ان کی رعایت ضرور خلاف توکل ہے. تو بارہ لے کے ستاروں پر اعتبار نہ کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ خرم ہے کہہ رہے ہیں کہ ڈریس اور بچوں وغیرہ کے کپڑوں پر پرندوں وغیرہ کی تصویریں ہوتی ہیں, ان کا کیا حکم ہے؟ پرندہ تو جاندار ہے جی, جاندار پرندوں کی تصویریں جو ہیں یہ تو بنانا ناجائز ہے. تو ایسا لباس پہننا بھی ناجائز اور بچوں کو بھی نہ پہنایا جائے. تو ہر بنی ہوئی تصویر ایسی نہیں ہوتی یا مطلب بعض ایسے کارٹون وغیرہ کی بھی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں کوئی شرعی حکم ہے؟ اب اس میں یہ ہے کہ جس سے کہ جو واقعی ایسا کارٹون ہے کہ جو زندہ کی حکایت نہیں کرتا, یعنی کہ ایسا کوئی انسان ہوتا ہی نہیں ہے, یعنی کوئی جاندار ہوتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر جن کی تصویر لوگ بناتے ہو خوفناک اور لمبے لمبے دانت, تو ایسی مخلوق تو پائی بھی نہیں جاتی نا کہ جن کو دیکھا کس نے جو بنایا. تو ایسا کارٹون کے جو زندہ کی حکایت ہی نہیں کرتا نا اس کی, یعنی ایسوں کی زندگی کا وجود ہی نہیں ہے کوئی, ویسے خیالی ہوتا ہے, اس میں ممانعت نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے بہت مطلب یعنی کہ پیچیدہ معاملہ آپ نے سوال کر لیا کہ یہ پھر ہر ایک کو بولیں گے یار ایسا نہیں ہوتا نہ ویسا نہیں ہوتا اور یہ جائز کر دیں گے. کہیں عوام جو ہے اپنی سہولت کے لیے, تو ریل گاڑی ہے, کار ہے, گلدستہ ہے, گملہ ہے, گلاب کے پھول ہے, اس طرح کی تصویریں ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. بچوں کے بابا سوٹ ایسے ہی تلاش کریں جس میں کوئی جاندار کی تصویر نہ ہو. اور تحریر بھی آج کل تحریر والے بہت لباس ہوتے ہیں, بچنا بڑا مشکل ہے ارے یار, مطلب اب بچنے بھی جاتا ہے آدمی تو کیسے بچے, سب میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. اب یہ پھر منہ تمہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں, اب یہ سارے حروف جو ہے نا یہ سب کا احترام ہے, انگلش کے جو حروف ہے اس کا بھی احترام ہے کہ جتنی بھی زبانیں بعض اقوال کے مطابق سب کے سب الہامی ہیں. اب وہ اگر اے بنا ہوا ہے تو یوں اپنی توجہ جائے کہ اے سے تو اللہ, ایم بنا ہوا تو ایم سے مدینہ, ایم محمد کا بھی ابتدائی ورڈ ہے یا حرف ہے. بچنا بہت مشکل ہے, چپلوں پر بھی لکھا ہوتا ہے تو مزہ نہیں آتا, لکھا ہوا ہو نا چپل پر تو پہننا مزہ نہیں آتا, بلکہ ہند سے بنے ہوتے تو مزہ نہیں آتا. اب وہ دس نمبر لکھے ہوئے چپل میں, اب یار پاؤں ڈالنے میں دل نہیں کرتا کہ عاشورے کے دس. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی 10 سال, مدنی زندگی 10 سال, مکی زندگی 13 سال, اعلان نبوت کے بعد 13 سال, یوں 23 سال بنے. تو 23 سال میں پھر یہ 23 کا مسئلہ, یوں 23 بنتی ہے. اچھا پھر یعنی کہ 12 نمبر ہوتے ہیں, 11 ہوتے ہیں, 6 ہوتے ہیں, 5 ہوتے ہیں, 4 ہوتے ہیں, یعنی یہ نمبر سب تقریباً کچھ نہ کچھ نسبتوں والے ہوتے ہیں. یہ نمبر میں بھی چپل میں لکھے ہوتے ہیں مجھے تو مزہ نہیں آتا, کرے کہ آدمی بچ کر جائے کسے, اس سے کہاں جا کر چھپے. اب میری اپنی سوچ ہے, میرے کو نہیں سوچنا پڑتا. ایک بار مجھے ایک آدمی مل گیا وہ جدہ ایئرپورٹ پر, مجھے یاد پڑتا ہے, تو میں چپل نئے لیے ہوں گے تو اس میں کچھ وہی تحریر تھی, تو میں اس کو کھرچ رہا تھا تو اس نے بولا کیا کر رہا ہوں. میں نے کہا لکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ ایم لکھا ہوا ہے. ہاں ایم سے کیا ہوتا ہے, ایم سے مدینہ ہوتا ہے. یہ اس کو میں نے سمجھایا, ارے وہ تو اس سے دوستی ہو گئی اس سے مت پوچھو, اس کی سمجھ میں آ گیا, تاجر تھا کہ سمجھ میں آ گیا اور اچھی لڑکی بن گئی, دوستی ہو گئی. یہ محبت کی باتیں ہیں. تو اب یہ کہ سعید روحیں ہوتی ہیں جن کو ہماری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اچھا بعض بولیں گے یار یہ دنیا چاند پر پہنچ گئی اور یہ ایم کھرچ رہا ہے نیچے بیٹھے بیٹھے. وہ چاند کو تمہارے سائنسدان پہنچے ہوں گے نا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو زمین پر تشریف فرما رہتے ہو صرف انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے نا, اور تم پہنچے یا نہیں پہنچے چاند پر اس کی بھی کیا گارنٹی. بہت سارے جھوٹ بولتے ہو سکتے ہیں یہ بھی کوئی جھوٹ کر لیا ہو, خواب میں پہنچ گئے ہو چاند پر, خواب کی تو کوئی مطلب وہ لمٹ نہیں ہے نا, جہاں جانا چاہے آدمی چلا جائے. تو علامہ عبد المصطفیٰ زہری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت کے شہزادے ہیں, وفات پا گئے کافی سال ہو گیا, تو وہ انہوں نے وہ ایک مشاعرے میں دار العلوم امجدیہ میں اعلی حضرت کے عرس کے مقبر مشاعرہ تھا, یہ سر وہی سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, اس مصرعہ طرح پر مشاعرہ تھا. انہوں نے مجھے بڑا پسند آیا تھا ان کے کلام کے بعض اشعار, تو اس میں ایک شعر انہوں نے یہ بھی کہا تھا, کہتے ہیں, کنفرم نہیں کیا اس کو, کہتے ہیں ہوگا, کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا. یہ پہلے بتا دوں یہ بہت بڑے عالم تھے, عام مولانا نہیں تھے, بہت بڑے علامہ تھے اور تفسیر ازہری بھی لکھی ہے, مگر شاید زندگی نے ساتھ نہیں دیا, پوری نہیں لکھی, کچھ لکھی ہے, اب کتنے پارے لکھے یہ مجھے یاد نہیں ہے. عالم بہت بڑے تھے, شیخ الحدیث تھے. کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا, بولتے ہیں ہوگا گیا ہوگا, اس پر ایمان لانا کوئی ضروری تو ہی نہیں. ہم اگر انکار کرتے ہیں کہ چاند پر نہیں گیا تو اس سے کون سا فرق پڑ جائے گا ایمان پر ہمارے. کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا, عرش اعظم سے ورا, یعنی عرش اعظم سے بھی اوپر, عرش اعظم سے ورا طیبہ کا سلطان گیا. میرے آقا تو چاند کو بہت پیچھے چھوڑ گئے, اتنا اوپر تشریف لے گئے معراج کی رات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے؟ کے بارے میں کچھ پڑھنا یاد نہیں پڑتا, ممانت کا بھی پتہ نہیں ہے, واللہ اعلم. ٹھیک, نماز اس کو نوٹ کر لیں, اگر معلوم ہو گیا تو انشاءاللہ پھر کسی بار یا کل تک معلوم ہو گیا تو سوال کر کے اس کو چلا دیں گے انشاءاللہ. یہ بتائیے کہ یہ محمد جاوید ہے ملتان سے, کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں دعا یاد نہیں نہ آتی ہو تو کیا سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ میں؟ نماز جنازہ میں لا ادری, جنازے کی دعا میں مغفرت کی دعا اپنے لیے میت کے لیے سورہ فاتحہ میں وہ مانا اگر مل گئی تو ٹھیک, پتہ نہیں ہے. دوسرا سوال کر لیں, اگر مل جاتی تو عرض کر دیتے. محمد فاروق میٹھا در باب المدینہ سے کراچی سے بولی رہا. پیارا باپا جان, ہم یہ پوچھنا چاہے تو کہ آئیں کدے میمڑی میں بیان کریا ہو یا میمڑی میں کوئی نعت پڑھیا ہو تو یہ واقعی سنا ہو تاکہ ایسا کہ لطف اچے نے ایسا کہ بھی ایک مزہ اچھے. 79 میں مجھے یاد پڑے تو 79 میں ان کے بعد آؤں جب کولمبو بھی ہوئی تو مجھے یاد پڑے تو کہ میمڑی میں بیان کری ہو سی میمن زبان میں بیان کب بول رہی ہے ایسا یاد پڑتا میں نے کیا ہے. اج بھی کولمبو میں جانے ایسا جو بھی انت ہوا نا تو کولمبو میں اڑو جو یاد تھا ہی سنتا کہ انگلش سمجھی ہوئی نا, یا پچی کولمبو جی جو زبان ہے وہ سمجھنا یا پچی میمڑی سمجھنا. اوڈا تمل نے پنج چنگلش نے انگلش انگلش چلتے پھرتے مطلب لوگ جی بچے کے بھی سمجھو انگلش اڑاچے اردو لگی ہے مگر جو تھوڑا جونا لوگ نہیں کہ اچھا نوی نسل کے شاید میمڑی بھی تری نہیں ہے لیکن تھوڑا گھنا جو پنجی تری بار بارہ جو ہے نا انہیں کہ میمنی سمجھ میں چاہیے لیکن باقی اردو سمجھ میں نہیں آئی اتری. اردو آئی نا اردو تانے جو علماء تشریف گنی ہونا تھا اردو میں خطاب کرن بیان فرمائیں تو یہ سن سن کر تھوڑی بہت اردو ان کو آ جائے, پڑھنے پر پھر بھی قدرت نہیں, آئی نہیں اردو کی تعلیم. اب کوئی اپنے طور پر نجی طور پہ اپنی اولاد کو اردو پڑھائے تو پڑھانی چاہیے, کیونکہ ہمارا لٹریچر جو ہے ہمارے بزرگوں کی کتابیں سرکار اعلی حضرت کی کتابیں سب اردو میں, بہار شریعت یہ اردو میں, دعوت اسلامی کی بھی کتابیں اردو میں چھپتی ہیں, ٹرانسلیشن ہوتے ہیں ان کے, لیکن اصل ہے نا اردو. دنیا میں جہاں بھی سن رہے ہیں مجھے, اپنی اولاد کو اس نیت سے اردو ضرور پڑھائیں تاکہ یہ دینی کتابیں پڑھ کر دین کو سمجھ سکے. یہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 835 مسئلہ نمبر 4 نماز جنازہ میں قرآن بنیت قرآن یا تشہد پڑھنا منع ہے اور بنیت دعا و ثنا الحمد وغیرہ آیات دعائیہ و ثنائیہ پڑھنا جائز ہے. یعنی دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے. دعا یا ثنا کی نیت سے حمد تعریف اللہ کی اس نیت سے پڑھی جا سکتی ہے. یہ دانیال ثاقب ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے آئے ہیں ہمارے پاس, سوال کر رہے ہیں کہ آج کل بچوں کو موبائل کے بے جا استعمال سے کیسے روکیں. اب کسی بچے کو دے دو آپ باجا اور اس کو باجے کو بے جا استعمال سے بچا کر آپ مجھے کوئی ترکیب بتا دو. بیجا تو باجے کا, تو باجے کا باجا اچھی جگہ پر استعمال, یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کتا حملہ کر دے اور آپ اس کی کھوپڑی پہ دے مارے, یہ ہو سکتا ہے صحیح استعمال ہو جائے. باقی اب باجا تو بجایا جاتا ہے نا, اس کا درست استعمال کہاں سے سکھائیں گے بچے کو. تو بچے اتنے ایڈوانس ہو گئے دو, یعنی کہ واقعی یعنی کہ دو دو تین تین سال کے بچے جو ہے نا یہ بھی چلا لیتے ہیں موبائل فون اپنی مرضی کی, وہ جو بھی اس کو دیکھنا نا یہ اس کو ڈھونڈ نکالتے ہیں یار. یعنی کہ ہم نہیں نکال سکتے یہ نکال لیتے ہیں. صحیح بولتا ہوں, خدا بہتر جانے. یعنی میرے پاس وہ ہلال آئے تھے, میرا پوتا ہے, بات کرنے کی نہیں آتا اس کو زیادہ, سمجھے جیسے بھی بات کرتا ہے وہ, لیکن وہ اس نے اٹھا لیا موبائل فون وہ یوں کر کے وہ اس کو دیکھ رہا تھا نہیں, ابھی مدنی منا میری گود میں تھا, اس کو ڈھونڈ کے اس کو دیکھنے لگا حسن رضا کو. یہ بچے اتنے ایڈوانس ہو گئے. تو یہاں ایک اور بات یہ ہے جیسے بچہ نا کبھی ادھر جا کے گلاس توڑ رہا ہے, رو رہا ہے, کبھی یہ کر رہا ہے کبھی وہ کر رہا ہے, کوئی اپنا کام کرنا ہے کسی کو یا کچھ بھی ہے نا, اب اس کو کسی بھی اس میں جو ہے نا وہ لگانے کی اپنی توجہ اس کو دینی ہوگی یا کچھ بھی کرنا ہوگا نا, بالکل ٹینشن فری ہو جائیں, اس کو دے دے موبائل, وہ ہے ایک ہے دو ہے تین ہے جو بھی ہیں موبائل دو اور بے فکر ہو جاؤ, ٹینشن ہی نہیں ہے. اور پہلے بولتے تھے, کسی نے اچھی بات بتائی کہ پہلے بولتے تھے کہ ہاں یہ تو بہت مالدار گھرانہ ہے, یہ بچہ جو ہے نا یہ تو سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا ہے, یہ مثال مطلب. لیکن اب وہ بدل گئی ہے, موبائل لے کر پیدا ہوا ہے. میرا وہ منظر بھولتا نہیں, میں نے وہ کسی اور ملک کے ایئرپورٹ پر میں نے دیکھا تھا, اتنا بچہ تھا چل نہیں پا رہا تھا, وہ یوں ٹھمک ٹھمک جو بچے چلتے ہیں نا, وہ موبائل بڑا اس نے اپنے باپ کا اچک لیا ہوگا, تو آپ مانے نہیں مانے وہ کندھے پہ اٹھایا تھا, وہ کندھے پر اٹھا کر وہ ٹھمک ٹھمک چل رہا تھا. یہ بچوں, یہ تو بہت پرانی, میں آپ کو بات بتاتا ہوں کئی سال پرانی بات, ایک بچی اب تو وہ بڑی ہو گئی ہے اب تو نہیں آتی میرے سامنے, وہ اس وقت میں نے عمر پوچھا تو 3 سال کی تھی, وہ باقاعدہ اوپر اپنے ٹیبل پہ چڑھ جاتی, منی سی تھی, کمپیوٹر آن کر کے اس پہ پتا نہیں ہو کچھ بٹن دبا کر اس میں نعت شریف ڈھونڈ لیتی, ماحول کی برکت ہے, وہ نعت شریف ڈھونڈ لیتی اور پھر فاتحانہ انداز مجھے دیکھتی, نعت نکالی میں نے. چھوٹے چھوٹے بچے اب یہ کہ یہ حالت ہے یار, مجھے ابھی تک کمپیوٹر آن آف کرنا نہیں آتا اپنی بات کروں تو, یہ بچے جو ہے نا یہ اتنے ایڈوانس ہو گئے. مگر چلو نعت شریف نکالی تو گانا بھی تو نکال لیتے ہوں گے نا بچے, فلمیں بھی تو نکال لیتے ہوں گے, ڈرامے بھی نکال لیتے ہوں گے, تو بگاڑ بھی تو ہو رہا ہے نا. تو اب ان بچوں کو موبائل فون دیکھ کر یہ کہنا کہ اس کا درست استعمال کرو یہ بہت مشکل ہے, پر دیا نہ جائے, جتنا ممکن ہو ان کو گھر والوں کو بیٹیوں کو بیٹوں کو موبائل فون دلایا نہ جائے. ہے بہت مشکل کام, یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو وہ زندگی کا حصہ بن گیا, لیکن یہ کہ جو اس پر قدرت رکھتا ہو نا وہ ان کو دے نہیں, اور اگر آپ نے دے دیا تو پھر یہ کسی کو مت بولنا کہ میری اولاد بگڑ گئی، میری بیٹی بھاگ گئی تو میرا بیٹا بھگا کر لے گیا، یا میرے بیٹا وہ لو میرج کر رہا ہے، ہم کو مجبور کر رہا ہے، میں شادی تو یہیں کروں گا اور یہ ہماری قوم میں نہیں ہے فلاں، یہ پھر یہ شکایت نہیں کرنا کہ دعا کر دو اب یہ ہو جائے، کس کی شکایت کرو گے؟ اب تم نے دیا کہ اس کو فیس بک اور فلاں اور یہ پیڈ اور یہ چکر، مطلب اب پڑ گیا بیچارہ کہیں لڑ گیا اس کا پیچ، اب جو اس کا مذہب ہو، پریت نہ جانے ریت بولتے نا کہ جو عشق ہے وہ کوئی رسم و رواج کا پابند نہیں ہوتا، اب یہ تباہ ہو جاتے پھر غیر مسلموں تک سے شادیاں کر ڈالتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ ہے تو واقعی اب یہ ایسا مطلب آ گیا سلسلہ کے حصے تو ساری سائنس ناکام ہو گئی ہے اس کو روکنے سے، ایک سے ایک آرٹیکل اس پر تجربات لکھ رہے ہیں، لکھنے والے بیان کرنے والے کر رہے ہیں، لیکن ان کے اپنے بچوں کے ہاتھ میں یہ ہوتا ہے نہیں، روک ہی نہیں سکتے، ہم لوگ اتنا خلاف بولتے ہیں اس کے، ہمارے بچوں کو ہم نہیں روک سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے، بالکل یہ آؤٹ آف کنٹرول بیماری ہو گئی ہے، جس کو نہیں لا علاج مرض بولتے ہیں، ویسے بیماری کوئی لا علاج نہیں ہے، ڈاکٹر بولتے ہیں تو ڈاکٹر لا علاج بولتے ہیں، ان کو یہ بولنا نہیں چاہیے لا علاج، کہ اللہ نے جو بیماری اتاری اس کا علاج بھی اتارا ہے، بڑھاپا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بڑھاپا بھی ایک مرض ہی ہے لیکن اس کا علاج نہیں ہے، علاج نہیں اتارا اس کا، باقی سب علاج اتارے ہیں، تو لا علاج کہنے کے بجائے ڈاکٹروں کو محتاط جملے بولنے چاہیے کہ اس کے علاج تک ابھی ڈاکٹر پہنچ نہیں پائے، ابھی اس کا علاج دریافت نہیں کر پائے، یا اس کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا، علاج ہے دریافت نہیں ہوا، تو یوں اپنے کو کیوں داؤ پہ لگاتے ہیں لا علاج کہہ کر کہ سیدھی سیدھی حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، اگرچہ یہ معلوم نہیں ہوتا، تو بعض ڈاکٹر تو بےچارے ایسے ہوتے ہیں، بےچارے بھی کیا یار کیا بولے اس کو، مائنس بےچارے مطلب وہ اگر اس طرح کے مولانا بولتے رہتے ہیں، یار مولویوں کو کیا پتا، ہم بولتے ہیں نا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ بس وہ آخرت تباہ کرنے والی باتیں، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں، محمد فاروق، مسجد میں جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ مسجد میں جھوٹ بولنا، مسجد میں جھوٹ بولنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور مسجد کے باہر بولا تب بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لیکن مسجد چونکہ حرمت والی جگہ ہے، عظمت والی جگہ ہے، تو جو بھی مقدس جگہیں ہوتی ہیں یا مقدس دن ہوتے ہیں تو ان میں گناہوں کی نحوست بڑھ جاتی ہے، جیسے کہ جمعہ کے دن ایک نیکی 70 گناہ ہے تو ایک گناہ بھی 70 گناہ ہے، یہ مرآت شریف میں لکھا ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ رمضان شریف میں بھی گناہ کی ہلاکت خیزی بڑھ جاتی ہے، لیلۃ القدر میں اس سے زیادہ بڑھ جائے گی گناہ کی تباہ کاری، تو یوں مسجد میں بھی اگر بندہ جھوٹ بولے گا تو یہ اور بڑا گناہ ہو جائے گا، کہ حرمت والی جگہ پر جہاں جائز باتیں کرنے پر بھی پابندی ہے کہ بلا ضرورت، یعنی کہ مباح بات جو ہے مسجد میں مباح بات، نہ اس میں ثواب ہو نہ گناہ، ایسی بات مسجد میں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایک حدیث میں مثال دی کہ جسے چوپایا گھاس کو کھا جاتا ہے، اس طرح یہ مباح بات جو ہے مباح باتیں یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جو باتیں باہر جائز تھی مسجد میں ان سے روکا گیا، تب جھوٹ جو کہ باہر بھی حرام تھا مسجد میں اس کو کرنا عوامی طور پر بھی بڑا معیوب ہوتا ہے، اور لوگ بولتے ہیں بلکہ مسجد کی بات کرتے ہیں، لوگ تو یہاں تک بولتے ہیں کہ میرا منہ مسجد کی طرف ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ بھی بولتے ہیں، یعنی مسجد کی عظمت کے پیش نظر ایسا بولتے ہیں، اچھی بات ہے، جھوٹ تو بولنا ہی نہیں چاہیے چاہے مسجد کی طرف منہ ہو یا نہ ہو، گناہ سے ہر حال میں بچنا چاہیے، جواب دیجئے، ماشاءاللہ آج ہمارے حسنینی کابینات اس کے مختلف شہروں سے قصبوں سے اسلام بھائی تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ. گیا بکر دریا خان کلور کوٹ یا گوٹ کلور گوٹ کلور کلور کوٹ جھنڈا والا بھلے جھنڈا ایک بھی نہیں ہے ان کے پاس مدنی جھنڈا ہے جھنڈا والے چلو نہیں ہم جھنڈے میں رکھواتا رہتا ہوں یاد دلاتا رہتا ہوں آج میں بھی بھول گیا تھا میرے پاس ہے جھنڈے مدنی منڈے کے پاس ہے ادھر آئے چندے گئے چلو تو جھنڈا والا فتح پور چوک امام اعظم میاں والی خان کا سراجیہ داؤد خیل کالا باغ بریکٹ میں لکھا باغ عطار عیسیٰ خیل موسیٰ خیل ماشاء اللہ جی آیا نو تو اب یہ کہ ان میں سے وہ جواب دے یہ موسیٰ خیل عیسیٰ خیل اور جو بھی آئے ہوئے تشریف لائے ہوئے حسنانی کابینہ میں تو یہ آپ نے جواب دینا ہے سوچ سمجھ کے دینا ہے لیکن جواب وہ دے گا کہ جو مسلسل پچھلے چار مہینوں سے مدنی قافلوں میں سفر کرتا رہا ہے. پتہ نہیں یہ بھی مہنگی مدنی فیس ہے یا باب المدینہ والوں کے لیے مہنگی نہیں ہے ان کے لیے پتہ نہیں مدنی قافلوں میں سفر ہوتا آپ کیا ہوتا ہے نا اکا دکا کو پتا ہے ہوتا ہے. کوئی ہے اس میں جو امیر علیہ السلام نے فرما رہے چار ماہ سے جنہوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا ہو ہاتھ اٹھائے ہیں ہیں پاپا سوال آئے دو چار ہے دس بارہ ہے ہاں تو یہی جواب دیں گے یہ جواب نہیں دیں گے نا تو پھر اپنے نیچے آ جائیں گے تھوڑا. قرآن کریم میں کتنے نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں؟ حسنین کابینہ حسنین کابینات بابو ان کو دیں گے کیا حسنین کابینات یہاں پڑھتے ہیں دعا دے دیں گے اے آؤ العلوم سراط الجنان جامعۃ المدینہ میاں والے اچھا وہاں پڑھتے ہیں جامعۃ المدینہ وہاں کتنے ہیں؟ تین جامعۃ المدینہ. تو آپ کون سے بڑے میں یا جو جامعۃ المدینہ میاں والے شہر میں؟ ہاں یہ ہمارے یہاں یہ ترکیب ہے جو بڑا جامعۃ المدینہ ہو نا تو یا شہر میں ایک ہی ہو تو اس کو مرکزی جامعۃ المدینہ کہتے ہیں. اب خدا جانے آپ کا کون سا ہے؟ الگ الگ شہروں میں ہے آپ کے میاں والی ضلع میاں والی میں یعنی میاں والی شہر میں ایک ہے اس کے علاوہ. اچھا یہ میاں والی شہر میں اس کو مرکزی جامعۃ المدینہ کہا کریں مرکزی جامعۃ المدینہ میاں والی مرکزی جامعۃ المدینہ میاں والی ماشاء اللہ. درجہ آپ کا؟ سادسہ. ماشاء اللہ سادسہ یعنی چھٹا درجہ ماشاء اللہ سکس جی. اصل وہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے نا یہ ذرا سادسہ اور مشکل سمجھیں گے عوام بھی عام طور پہ نہیں سمجھتے جی. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رضوی شریف میں لکھا ہے کہ 26 انبیاء کرام کے نام قرآن کریم میں آئے. غور کر لیں سوال پر غور فرما لیں قرآن کریم میں کتنے نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں؟ 26 انبیاء اور رسول کے نام موجود. اب کہیے قرآن کریم میں 26 انبیاء کرام اور رسولوں کے نام موجود ہیں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح ورد میں نقل کیا. جواب درست ہے یا مرشدی اس سزا کرام کے لیے اور والدین کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیجیے. پسند کرنا چاہیں احیاء العلوم بھی ہے فیضان صراط الجنان شریف کا سیٹ بارے شریعت کا سیٹ پسند کرنا چاہے بولے تینوں پسند ہیں انکار کریں گے نہیں کہ پسند نہیں ہے تینوں. آپ جو چاہیں انتخاب کر لیں سر اپنے لیے کہ بعض وقت ایک سیٹ ہوتا ہے تو دوسرا لے لیں آدمی بہار شریعت ہے صراط الجنان لے لیں. یہ مطالعہ کرنے والی کوالٹی ان کے پاس کتابیں ہوں گی بہار شریعت موجود ہے صراط الجنان شریف کا سیٹ بھی موجود پسند کر رہے درکار جی بالکل پسند تو باہر شریعت نہیں ہے کہیں انہیں کہ یہ ان کو دے دیجیے صراط الجنان ٹھیک جواب دیجئے چلو انہی میں سے یہ اب یہ تو ایک بار دے چکے نا اب دوسروں کو موقع دیا جائے یہ ہے مشکل ویسے یہ بھی شاید ہی دے پائیں اگر نہیں دے سکتے دوسرے تو پھر دیکھیں گے قرآن کریم میں حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک نام کتنی بار آیا یہ تو ادھر بھی سناتا ہے مدنی شخصیات بھی گئی کام سے خلاص اتنے مشکل سوال ہوتا ہے اور بنا کوشش تو ابھی ہے کہ مدنی چینل پر آنے کا موقع ملے گا امیڈیٹلی سوشل میڈیا پر جواب دینے صحیح جواب دینے والوں کے نام بھی پکارے جا سکتے ہیں قرآن مجید اگر مل گئے تو قرآن کریم میں حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام کتنی بار آیا قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام 25 مرتبہ آیا ہے جواب درست ہے یہ کراماتی شخص کہاں سے نکلا ہماری مدنی شخصیات کو بھی ہرا دیا آپ نے یہ جواب انہوں نے بھی یہ دیا اچھا ہاں نہیں ہماری مدنی شخصیت نے بھی دیا ہے جواب مگر مائک پر نہیں دیا نا آپ نے کہاں سے مائک پر نہیں دیا تھا مگر آپ تو اس میں ہے نہیں نا حسرین میں نہیں ہے نا ہاں یہ حسرین کابینات میں ہمارے ایک مدنی شخصیت نے بھی دے دیا تھا جواب اور آپ نے بھی ماشاء اللہ بڑا عمدہ جواب دیا درست جواب دارو محمد ارشد اتاری پاک حسینی کابینہ کوٹ سلطان پاک حسینی کابینات تہائے آخر میں کوٹ سلطان کوٹ سلطان نظم مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہ نظم مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی کیا مدنی تحفہ ان کو پیش کیا جائے یہ خود ہی فرما دے کون سا تحفہ جو ہو کتابیں اس کے علاوہ چاہے تو لے لے بہار شریعت ہے سیرت الجنان ہے رسائل ہیں احیاء العلوم کی پانچوں جلدیں ہیں جو آپ کے پاس نہ ہو وہ قبول فرمانے جو آپ ارشاد فرمانے اس کا مطلب ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس یہ سمجھو تو چلو بھائی ان کو آپ بیٹا اپنے طور پر آ جائیں جلدی ویسے بہار شریعت فرض علوم اس میں زیادہ ہے ہاں یہ جاتے ہوئے بھی مناسب ہے ابھی یہاں ٹھیک ہے آپ جاتے ہوئے لے لینا ابھی رکھنا بھی سنبھالنا یہ بھی بےچارے لے آئے کہاں رکھا ہوگا ہاں یہ صحیح جاتے ہوئے لیتے جائیے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بھائی برادری بھی موجود ہے میری برادری کو سوال جی صرف ایک مدنی فیس کہ انہوں نے گیارہویں شریف میں یا بارہویں شریف میں تین دن کا مدنی قافلے میں سفر کیا ہو ان سے سوال اگر ان میں بھی کوئی نہیں ملا تو پھر ہٹا دیں گے مدنی فیس برادری سے مراد میمن برادری نہیں ہے 50 سال یا اس سے اوپر قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی کتنی بار آیا نام نامی اس میں گرامی یہ غور سے سنیں تو سوال تو پھر آتی تو ہو نا تھوڑی بہت اس میں بہت غور سے سنیں قرآن کریم میں ہمارے نبی یہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی کتنی بار آیا بول رہے گیارہویں شریف اور جشن ولادت کے مہینوں میں کسی ایک مہینے میں کم از کم تین دن کا مدنی قافلہ سفر کیا ہو جی الحمدللہ میں نے تین دن کا مدنی قافلہ نام عمر پروفیسر عبد المجید اتاری کہاں سے گومل یونیورسٹی میں الحمدللہ باب المدینہ ڈیرہ اسماعیل خان ڈیرہ اسماعیل خان اور گھر الحمدللہ دریا خان. عمر 52 برادری میں تو داخلہ لے لیا انہوں نے دو بار. بابا مدنی تربیت گاہ والو, مدنی سپاہیو, پروفیسر صاحب کو قبول کر لو. لبائی بابا. کوئی اور اگر بزرگ دینا چاہیے. ہاں بالکل آئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالستار تاری بکھر سے جی. عمر 48 سال ہے جی. یہ برادری کے تو نہیں, ابھی داخلہ نہیں ملا آپ کو, انتظار کیجیے آپ. ہمارے ایک بزرگ اسلام بھائی ہیں جو 12 ماہ کے لیے تشریف لائے جی. عمر وغیرہ سب بتانی ہے, کہاں سے آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام حسین عطاری تحصیل سجاول بیلو شہر کا آئیو یہاں. اچھا یہ وہ حسنین کابینت کے نہیں ہے, اصحابی کابینہ. ہاں اصحابی کابینہ ابھی ہے جی. 12 ماحول ہے. اگر حسنین کابینات والا کوئی ہے جواب دینے کے لیے تو ٹھیک, ورنہ پھر یہ باب الاسلام ہو سکتا ہے کہ مار کا فتح کر لے. نہیں ہے بھائی ان میں کوئی نہیں, وہ برادری. چلیے شجاول سائی. سائی مجھے عمر 46 سال ہے. 46 جی. بھائی 48 سال اور تو حسنی کابینات والا موجود ہے بھائی, وہ تو پھر انہی سے لے لیتے. ابھی انتظار کریں آپ, ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے. مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام 4 مرتبہ آیا ہے. مدینہ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا قرآن پاک. کیا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ. عبدالستار تاری اس کا یعنی کیا. 4 بار محمد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوال پھر غور سے سن لیں, قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرا بھی کتنی بار آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام 4 مرتبہ ہے محمد. وہ لفظ محمد 4 بار ہے, نام نامی اس میں گرامی 4 مرتبہ ہے. یہ سمجھتے تو ہیں اس میں گرامی میں, لیکن مردنی تربیت گاہ والوں کو ان کو بھی قبول کر لینا چاہیے. اور کوئی. چلو اب صلاح عام ہے یاران نقطہ نا کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی 4 مرتبہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم اور 1 مرتبہ احمد آیا ہے. جواب درست ہے. آپ نے نام تعارف جامعت المدینہ کیا. محمد عرف احمد رضا عطاری جامعت المدینہ باغ عطار المعروف کالبا. ایک ہی جامعت المدینہ ہے وہ مرکزی بنا لو, مرکزی جامعت المدینہ. جامعت المدینہ جن شہروں میں ایک جامعہ ہو جامعت المدینہ تو اس کے ساتھ مرکزی لگائیں گے, مرکزی جامعت المدینہ. ایک سے زیادہ ہو تو ان میں سے جو بڑا ہو یا پرانا ہو تو وہ مرکزی جامعت المدینہ قرار پائے. یہ مجلس اگر ایکٹیو ہوگی تو یہ سب مرکزی کا ٹائٹل مل جائے گا. مسئلے ہوتے ہیں اس میں. پھر ایک کی طرف ہے نا سب مرکزی ہے کو. ہمارے یہاں تو بہت سارے جامعت المدینہ ہیں, یہ فیضان مدینہ والا مرکزی جامعت المدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کرے یا نہ غیبت کرے نہ سنے انشاءاللہ، غیبت کے خلاف جنگ جاری انشاءاللہ عزوجل ماشاءاللہ. سوال چلائیے. پیارے باپا جان، میں محمد سرور اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، الحمدللہ میں نے ماہنامہ فیضان مدینہ کی دو بکنگ کرا دی ہیں، ایک اپنے گھر والوں کے لیے اور ایک جاننے والوں کے لیے. اور جو دوسری بکنگ کرائی ہے اس کا آپ کے والدین کے سال ثواب کی نیت سے کرائیے. پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کنیت بار بار بدلے تو کیا ایسا صحیح ہے کنیت بدلنا بار بار؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے والدین کے نام پر بھی ماہنامہ فیضان مدینہ جاری کروایا، یعنی اس سال ثواب کے لیے وہ دو اپنے جاری کروائے، اپنے لیے اور دوسرے کے لیے. مرحبا، سب کو چاہیے حاضرین ناظرین کو کہ ماہنامہ فیضان مدینہ 12 ماہ کے لیے کم از کم بکنگ کروا لیجئے. بہت معلوم آتی ہے ماشاءاللہ. ابھی نیا تو ایک دو دن میں آنے والا ہے، نہیں آئے گا ایک دو دن میں؟ 2 فروری انشاءاللہ. 2 فروری انشاءاللہ، تو یہ بھی 2-3 دن باقی. آج 28 تاریخ ہے نا، ہم بتائیں بابا کیا آنے والا ہے. اچھا چلے بتاتے ہیں، سنبھل کے بیٹھ جاؤ. کیا آنے والا ہے؟ آنے دو بھائی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ربیع الاخر 1438 ہجری جنوری 2017 میں ماہنامہ فیضان مدینہ کا پہلا شمار آیا منظر عام پر بڑی دھوم دھام سے. اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں میں ملی اس کو بڑی پذیرائی، اور اب آمد آمد ہے ماہنامہ فیضان مدینہ کے دوسرے شمارے کی. تو آ رہا ہے جمادی الاولی 1438 ہجری 2 فروری 2017 کو ماہنامہ فیضان مدینہ کا دوسرا شمار. اس میں آپ پڑھیں گے تفسیر قرآن، اللہ کا محبوب کیسے بنے، شرح حدیث، برائی کو روکنا ضروری ہے، بچوں کو کارٹون دکھانے کے نقصانات، فرشتوں کے بارے میں عقائد، پڑوسیوں سے متعلق اسلام کی روشن تعلیمات، مدنی مذاکروں کے دلچسپ سوالات اور ان کے جوابات، ویلنٹائن ڈے منانا کیسا، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، گھریلو جھگڑوں سے بچنے کا طریقہ، اس کے علاوہ اور بہت کچھ آپ اس شمارے میں پڑھ سکیں گے. تو اسے خریدنا نہ بھولیے. ابھی تک آپ نے ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ ممبرشپ حاصل نہیں کی تو جلدی کیجئے اور فوراً ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ ممبرشپ حاصل کیجئے اور پائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی دعائیں. جو بکنگ ہوگی اس کے 3 ذرائع ہوں گے. ایک تو مکتبۃ المدینہ کی دکان پر آپ سالانہ بکنگ کرا سکیں گے، اسی طرح ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں بستے لگائے جائیں گے جہاں پر آپ سالانہ بکنگ کرا سکیں گے، اور اسی طرح آن لائن دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر لنک موجود ہوگا جس میں آپ فارم جمع کریں گے. یا اللہ، جو کوئی 12 ماہ کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ بک کروا لے، رقم جمع کروا دے، اس کو پل صراط با آسانی پار کرنے کی سعادت بخشنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ حسنانی کابینات والوں میں سے بھی کسی نے بک کروایا کہ نہیں؟ ابھی تک بک کروا لیا 12 ماہ کے لیے؟ 12 ماہ کے لیے ہوں گے، 12-15، زیادہ تو نہیں ہاتھ اٹھ رہے. اب کروائے گا کون کون؟ یہاں سے کروا کے دیں، باب المدینہ سے آپ کو گھر بیٹھے مل جائے گا. سارے اسلام بھائی کوشش کریں اور بک کروا لیں. اس کا ہدیہ فی شمارہ جو ہے، اس کا ہدیہ سادہ جو ہے وہ 35 روپیہ ہے، اور سالانہ اگر اس کی بکنگ کرنا چاہیں تو 419 روپے 12 شمارے کی اس کی بکنگ ہوگی، اور ڈاک خرچ کے ساتھ جو ہے وہ 800 روپیہ ہے، اور رنگین شمارہ جو ہے وہ اس کا 65 روپیہ ہے، اور سالانہ بکنگ جو ہے اس کی 1100 روپے کی ماں ڈاک خرچ جو ہے وہ آپ کو جمع کرانے ہوں گے. ماں ڈاک خرچ یعنی ڈاک خرچ کے ساتھ؟ جزاک اللہ. ڈاک خرچ میں بھی پتا نہیں سمجھتے ہوں گے نہیں سب لوگ. پوسٹل جو اس کے ایکسپنسز ہیں وہ انشاءاللہ یہ کہ آپ کو گھر بیٹھے مل جائے گا. یہ پوسٹ مین آپ کو گھر پہ پہنچا دے گا انشاءاللہ. سوال بھی تھا ان کا بار بار کنیت تبدیل کرنے کے تعلق سے. ہاں اس کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں ہے بار بار تبدیل کرنا کیسا. ویسے مناسب تو نہیں لگ رہا کہ بلا ضرورت اس کو تبدیل کیا جائے. یہ بھی ایک بحث کا دروازہ کھولے گا یہ کام. اگر وہ کنیت استعمال کرتا ہے تو پھر لوگوں کو غلط فہمیاں الگ ہوں گی, تو اس لیے وہ ایک اچھی سی کنیت آدمی رکھ لے اور پھر اس کو نبھاتا رہے. یہ مشورہ پر نرس کر رہا ہوں, پڑھا نہیں اس کے بارے میں. پاپا اگر ایک سے زائد کنیتیں ہیں جیسے بزرگوں کی بھی بات تھی تو اب وہ کیا کرے؟ ایک سے زائد رکھ تو سکتا ہے لیکن اب تو کنیت کا رواج کتنا. حالانکہ کنیت رکھنا سنت ہے. اب یہ بعضوں کے پاس کنیت ہے تو ہمارے مدنی ماحول کی برکت سے یہ آ جاتی ہیں, لیکن یہ اس کو استعمال تھوڑی کرتے ہیں. پہلے تو کئی حدیثیں آپ کو ملیں گی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ نام کے بجائے کنیت سے پکارا ہے. اچھا پھر بزرگان دین کے بھی کئی واقعات ملیں گے حکایات کہ وہ کنیت سے پکارتے تھے, لیکن اب یہ دور نہیں ہے تو حرج بھی نہیں ہے کہ کنیت کے ساتھ نہیں پکارتے تو. لیکن سنت کی نیت سے کنیت رکھ لے آدمی, محفوظ کر لے لکھ کر, جب کبھی موقع ہو لکھنے کا تو لکھ بھی لے ساتھ میں, بول بھی دے تعارف کرواتے ہوئے, اچھی بات ہے. اب کوئی رکھ دے یہ بھی ضروری نہیں ہے, خود بھی رکھ سکتے. سوال کریں گے سمجھ کر میں کروں. اچھا میں مدنی منوں سے سوال کروں, مدنی منع ہیں کتنے یار؟ مدنی منع ارے بھائی پہلے تیار بیٹھا ہے تو ہاتھ اٹھا دیا. ارے واہ ماشاء اللہ یوں ہے مدد کے بھائی. مدنی منوں سے بھی سوالات ہوتے رہے تو پھر تعداد بھی مزید بڑھتی رہے گی. تعداد بڑھتی رہی ہے مدنی منع بھی سنبھالنے کے لیے, پھر اسلامی بھائی بھی رکھنے پڑیں گے اپنے کو لیکن سنبھالتے رہے. یہ تو یہ کبڈی کھیلیں گے اور والد سرپرست کے ساتھ. ہاں والد ہو بڑا بھائی ہو سنبھال کر بیٹھا. نہیں یہ جو دو کھڑے ہوئے ہیں کچھ بڑے نہیں ہیں, ایک چھوٹے ہیں. پھر تو ہر ایک مدنی منا ہے, اپنے امی ابو کا کسی دور میں مدنی منا ہی تھا. میں تو چھوٹا تھا تو مجھے پیار سے بابو بولتے تھے, اب دنیا مجھے باپا بولتی ہے. باپا مانے والد کو باپا بولتے ہندی میں. اچھا مدنی منوں کے لیے کچھ سوال. ہمارے حسن نے کہا مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں جواب دیجئے. یہ تو میری برادری والے بھی سوچ میں پڑ جائیں, کیا پتا بولنا نہیں ہے, بولنا کوئی بھی نہیں, بولنا مائک پر ہے. مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں, نام بھی اگر بتا دیں تو. مدینہ مدینہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی اکبر ہے. آپ نیچے دیکھو, وہ تو اسکرین پہ مت دیکھو. چار ماشاء اللہ. کون کون سی؟ توریت زبور انجیل قرآن مجید. جواب درست ہے. مدنی منع کی بڑی معلومات ہیں ماشاء اللہ. واہ آپ لوگوں کو تو معلوم ہی ہوگا. بلاک 18 باب المدینہ کے ہی ہیں. ہاں مدنی منع باہر سے تو کم ہی آتے ہیں, بلکہ ہم اجازت بھی کم دیتے ہیں, منع ہی کرتے ہیں نہیں لاؤ. جو لاتے ہیں وہ بھی ہماری ممانعت کے باوجود لاتے مانتے نہیں ہیں. بچوں کو سنبھالنا بھی تھوڑی دیر کے لیے تو سنبھل جائیں گے, لیکن جب ان کو نیند چڑھے گی نا تو پھر مشکل ہو جائے گا, بھوک لگے گی تو پریشانی ہوگی, آدھی رات کو ان کو لاؤ کھلا کر. چن کے ابو بتا رہے ہیں کہ یہ مدنی منا مجھے لے کر آیا مدنی مذاکرے میں. ماشاء اللہ, تو مدنی ان کے ابو نہیں مدنی حلیا مدنی منع کی آج کی کامیابی خوشی میں قبول فرما لے. چلو داڑھی سے ابتدا کر لیں, ایک مٹھی داڑھی اور چھوٹی رکھی اب تک اس سے توبہ. ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان شاء اللہ تعالیٰ بابا آج سے پوری شرعی داڑھی کی ایک مشت داڑھی کی نیت ہے انشاءاللہ. اب نہیں کٹے گی انشاءاللہ, نہ کٹے گی نہ گھٹے گی, نہ کٹے گی نہ گھٹے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ, اور اب تک کٹائی گھٹائی اس سے توبہ. بابا آپ توبہ کروا دیں. ہاں بس آپ کہہ لیں کہ میں نے اب تک جو داڑھی کٹائی یا منڈائی گٹائی ان سے توبہ کرتا ہوں. میں نے اب تک جو داڑھی کٹائی منڈائی میں اس سے توبہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ توبہ قبول. آمین آمین. ماشاءاللہ, تین دن کے مدنی قافلے کا بھی بول دیتے نا یار, بے مانگے بھی تو تحفہ دیا جائے نا. کب کب سفر کر رہے, مدنی منڈے کو بھی ساتھ لے جائیں اس کو بھی. ماشاءاللہ بڑا شوق ہے ان کو. مدنی منڈے تو اجازت نہیں ہے نا. نہیں, باپ کے ساتھ آپ کو خصوصی رعایت دی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی. اب جو مہینہ آئے گا اس میں انشاءاللہ تعالی العزیز تین دن کے مدنی قافلے میں جو ہے تاریخ انشاءاللہ تعالی ضرور بتا. نہیں, ارادہ باپا ارادہ پورا ہے اور کافی عرصے سے پورا ہے, اور یہ مدنی منا کہہ رہا ہے کہ جانا ہے مدنی قافلے میں. اس نے بتایا کہ بچے جا سکتے ہیں اپنے ابو کے ساتھ. جی, تو میں نے کہا انشاءاللہ تعالی ضرور لے کے جاؤں گا. یہ جس طرح یہاں لائے نا بیٹے, ہے نا, اسی طرح ابو کو مدنی ضد کر کے مدنی قافلے میں لے جانا ہے انشاءاللہ. اس میں آپ کا بھی تو بھلا ہو جائے گا نا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. یہ چھوٹی, یہ دوسرا مدنی منڈا بھی آپ کا ہی ہے, بن جائے ماشاءاللہ. چلو اس کو بھی لے جانا, مگر یہ دونوں پھر ادھر کھیلیں گے. آپ دو ہوں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. پسند کا ان کو تحفہ مدنی منڈا, یہ کتابیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. وہ جو رسالے نا اپنے فرعون کا خواب, ہاں کہانیاں وغیرہ وغیرہ, سچی کہانیاں. اس کے یہ دے ان کے والد کو, اس کے ہم اس کے مالک آپ اس پہ قبضہ کیجئے گا, کیونکہ یہ پھر اس کے ہو جائیں گے نا تو پھر دوسرا تصرف نہیں کر سکے گا. مسئلہ ہے صلو علی الحبیب. یار یہ چھوٹے کو دوسرا اس کو کچھ نہیں ملا, اس کا دل یہ میں اس کو پین دیتا ہوں. دوسرا بھانجا اس کو بپو. صلو علی الحبیب. سوال, میرا سوال یہ ہے کہ یہ ابھی ایک سوال آیا تھا مدنی چینل پہ, ہم لائیو دیکھ رہے ہیں, کہ یہ عورت جو ہے وہ ولیا بن سکتی ہے مگر اپنے مرید نہیں رکھ سکتی. اب میری وائف یہ سوال کرتی ہیں کہ یہ عورت کا کیا وجہ ہے کہ ہر معاملے میں جو ہے وہ عورت کو جو ہے مرد سے نیچا رکھا جاتا ہے. تو برائے مہربانی اس بات کا تسلی سے جواب دے دیں تاکہ اور عورتوں کو بھی اس بات کا پتہ چلے. وہ ہے نا, عورتوں پر مرد حاکم کیے گئے. الرجال قوامون علی النساء, یہ قرآن کریم میں کہ مرد جو ہے یہ عورتوں پر حاکم ہیں, تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور ویسے بھی عورتیں ہیں نا, یہ اکثر ناقص العقل ہوتی ہیں, ان میں سب نہیں لیکن اکثر یہ ہوتی ہے کہ ان میں عقل نہیں ہوتی زیادہ. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بقری عید یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے, عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا اے عورتوں صدقہ کرو کیونکہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنمی دیکھا ہے. اس پر عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں؟ ارشاد فرمایا تم لانتان زیادہ کرتی ہو, شوہر کی نافرمانی کرتی ہو, دین اور عقل میں ناقص ہونے کے باوجود ہوش مند مرد کی عقل مار دینے والا تم سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا. عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین و عقل میں کیا کمی ہے؟ فرمایا کیا ایک عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آدھی نہیں ہے؟ عرض کی ہاں ہے. فرمایا یہ عورت کی عقل کی کمی ہے. پھر فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت حیض میں نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے عرض کی جی ہاں. ارشاد فرمایا اس کے دین کی کمی ہے. مفسر شہیر حکیم الامت, یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی, مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت جو شرح کی ہے اس کے اقتباسات ملاحظہ کیجئے. نمبر ایک, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تمام عورتوں کو عیدگاہ کی حاضری کا حکم تھا تاکہ شرعی احکام سنیں اور نماز عید یا کم از کم مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جائیں. مردوں سے علیحدہ بیٹھتی تھی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبے کے بعد ان کی جماعت میں انہیں عورتوں میں مخصوص واعظ ارشاد فرماتے تھے. عہد فاروق کی یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے دور سے عورتیں اس حاضری سے روک دی گئیں. اس کی وجہ تھی کہ بے پردگی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا, فتنہ بڑھ چکا تھا تو اس لیے, یا مردوں کی طرف سے فتنہ بڑھ چکا تھا تو آپ نے یہ روک دیا تھا. فتنہ بڑھ گیا تھا یا فتنہ شروع ہو گیا تھا کہ فتنہ تو اب زیادہ ہے. اس حدیث میں نمبر دو, اس حدیث میں عورتوں کے تین عیب بیان کیے گئے, عقل میں کمی, دین پر عمل میں کوتاہی اور مرد کو بے وقوف بنانا. یہ عورتوں کی عام حالت ہے, اگرچہ بعض بیبیاں اس سے پاک ہیں. خیال ہے کہ جن سے مرد جن سے عورت سے افضل ہے, یعنی مرد ہونا یہ عورت ہونے سے افضل ہے, اگرچہ بعض عورتیں بعض مردوں سے افضل ہیں. حضرت آمینہ خاتون, عائشہ صدیقہ, فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہم جیسے کروڑوں مردوں سے افضل, لہذا حدیث پر کوئی اعتراض نہیں. نمبر تین, عام حالات میں یا دو مرد گواہ ہوتے ہیں یا ایک مرد اور دو عورتیں. بعض صورتوں میں عورت کی گواہی مطلقاً یعنی بالکل بھی نہیں مانی جاتی, جیسے حدود اور قصاص. بعض صورتوں میں صرف ایک عورت کی خبر معتبر, جیسے بحالت غبار, رمضان کا 29واں چاند, یا حیض و نفاس کی عدت گزرنے کی خبر, یا حیض و نفاس کی یا عدت گزرنے کی خبر, یہاں عام حالت مراد ہے. نمبر چار, عورت کچھ عرصے نماز کے ثواب سے اور ادائے روزے کی برکتوں سے محروم رہتی ہے. خیال رہے کہ حیض و نفاس کے زمانے کی نمازیں بالکل معاف ہیں اور روزوں کی ادا معاف, اور روزوں کی ادا معاف, قضا واجب. اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کی زیادتی کمی دین کے کمال و نقصان کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالی کی یہ تقسیم ہے, اور کہ کسی کو اس نے مرد پیدا کیا, کسی کو عورت پیدا کیا, اور یہ اس میں امتحان بھی ہے. تو اس لیے اللہ تعالی کی تقسیم پر راضی رہنا یہ لازم ہے. ہرگز ہرگز اللہ تعالی پر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے کہ اس نے مجھے مرد کیوں پیدا کیا یا مجھے عورت کیوں بنایا. وہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا ہے. کہ اللہ تعالی پر اعتراض جو ہے نا, یہ انسان کو, مسلمان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. کہ وہ مسلمان رہتا نہیں ہے, نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے. بعض صورتوں میں عورت کو برتری بھی حاصل ہے. جیسے اگر آپ کہو کہ مرد عورت پر حاکم ہے, تو اس کے بچے جو ہیں عورت کے, یہ کس کے ماتحت ہوتے ہیں؟ ماں کے تو ماتحت زیادہ ہوتے ہیں عام طور پہ. تو اور پھر یہ کہ بھول گیا میں, ہاں, اور تعظیم کا جہاں تک تعلق ہے, تعظیم اور خدمت, تو تعظیم باپ کی زیادہ ہے اور خدمت ماں کی زیادہ ہے. اس میں ماں کو فوقیت حاصل ہے. بلکہ عورت تو انسانی وجود کا لازمی ذریعہ ہے, اس کے بغیر انسان کی نسل چلتی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہرحال تقسیم ہے. اور عورتیں بھی مطلب دین کی خدمت بھی کرتی ہیں, جہاد میں بھی جاتی تھیں, اور اب بھی نیکی کی دعوت بھی دیتی ہیں, نمازیں بھی پڑھتی ہیں, اسلام پر عمل بھی کرتی ہیں, سنتوں پر عمل بھی کرتی ہیں. لیکن ان پر پردہ بھی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم. بابا رشتوں اور مردوں پر بھی حقوق ہیں عورتوں کے, کہ وہ بھی ان کا خیال کریں. نان نفقہ عورت پر واجب نہیں ہے, مرد پر ہے. مکان, روٹی, لباس, تو یہ عورتوں کو بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے. مرد نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا. یہ نکال کر اگر دے دیں الرجال قوامون علی النساء کے تحت, مردوں کو جو عورتوں پر جو حاکم یا حکمرانی یا افسر بنایا گیا ہے, اس کی وجہ بھی تفسیر خزان عرفان میں لکھی ہوئی ہے. اگر امیر سنت یہ بھی بیان فرما دیں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم کی آیت کی تفسیر سے انشاءاللہ تعالی یہ بات مزید واضح ہو سکے گی. پھر مزید میں یہ عرض کر رہا ہوں امیر سنت کی بارگاہ میں کہ یہاں پر بابا کچھ رشتوں کو بھی تقسیم کیا گیا ہے نا. اب مثال کے طور پر مرد مرد ہیں, بیٹا بھی 40 سال کا ہے, والد صاحب 20 سال کے, والد صاحب 60 سال کے, بیٹا 40 سال کا یا والد صاحب 65 سال کے. تو اب دونوں مرد ہیں, لیکن ایک مرد کو دوسرے مرد کے ماتحت کیا گیا ہے, بیٹا باپ کے ماتحت ہے. لیکن اگر ماں ہے تو بیٹا ماں کے ماتحت ہو گیا. تو یہاں رشتوں کی بھی تقسیم ہے. یہاں پر ذرا عورتوں کے ذہن میں جب یہ بات آتی ہے نا, تو وہ میاں بیوی کے رشتے کو سامنے رکھ کر بات آتی ہے کہ بھائی ہم کیوں پیچھے تو مرد کیوں آگے. تو یہ عموماً شوہر و بیوی کے معاملے میں زیادہ تر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. باقی دنیا میں کئی رشتے جس میں عورت مرد کو پابند کیا گیا, بیٹے کو پابند کیا گیا کہ وہ اپنی ماں کی تعظیم کرے اور اس کے ماں کے ساتھ اس کی جو تعلق ہے وہ اس کے لیے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جو گھر کا ایک جو نظام ہے اس میں مردوں کو, اور دنیا کے کئی نظاموں میں جو مردوں کو فوقیت اور اہمیت دی ہے, تو یقیناً اس میں اللہ تبارک و تعالی کے احکام میں بھلائی ہے. مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے پوزیشن کو سمجھے, عورت اپنی پوزیشن کو سمجھے گی. تو ایک دنیا کا کائنات کا نظام ہے جو اللہ تعالی نے بنایا ہے, اور ہر ایک کا اس میں ایک کردار رکھا ہے. اللہ ہمیں اللہ تعالی کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ظفر عطاری حافظ عباس باغ کرخی قبینہ سے عرض کر رہا ہوں. میرے بابا جان, میں الحمدللہ ایک وقت میں ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں کرپشن کا بھی امکان تھا, لیکن مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں دو منٹ سوال روکتے ہیں. پتا رسویا ہے تو بہت ہارڈ ہو جائے, تفصیل مشکل ہو جائے گی اور لوگوں کو شاید دلچسپی نہیں رہے گی. خزانہ عرفان میں بہت آسان عبارت موجود ہے, اگر نکال کے دے دیجیے سورہ نساء میں سے. ہم سوال چلا دیں بابو. لبیک. سید ظفر عطاری حافظ عباس باغ کرخی قبینہ سے عرض کر رہا ہوں. میرے بابا جان, میں الحمدللہ ایک وقت میں ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں کرپشن کا بھی امکان تھا, لیکن مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس میں بچا رہا. اور یہ ابھی مثال دینا کہ مجھے اچھے ماحول کی برکت سے اللہ نے مجھے بچایا ہے, تو یہ کہیں تکبر کے زمرے میں تو نہیں آتا ہے کہ ایک اچھا ماحول تھا مجھے, ڈاکٹر اسلامی کا ماحول ملا ہوا تھا جس کی برکت سے الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے اوپر کرم کیا اور میں کرپشن سے بچا رہا. اس کے لیے مزید کرم نوازی فرما جی, جزاکم اللہ خیر. تکبر یہ کس چیز کو انہوں نے تکبر کہا یہ میں نہیں سمجھ سکا. اصل یہ کہ میں کرپشن سے بچا اور اس کا وجہ یہ ہے کہ مدنی ماحول ملا, میرا مدنی ذہن بنا, میں کرپشن سے بچ گیا. تو اب میں اس کو بیان اگر کر رہا ہوں کہ میں کرپشن سے بچ گیا, مدنی ماحول مل گیا, تو کیا یہ کوئی تکبر ہوگا یا کیا ہے, یہ کوئی بڑائی بیان کرنا ہے وغیرہ؟ اچھا, تکبر اس کو نہیں کہتے. تکبر اس کو کہتے کہ دوسرے سے اپنے کو افضل جانے, دوسرے کو گھٹیا جانے اپنے سے. اچھا, یہ جو ہے کہ اپنے گناہ کا اظہار کہ میں کرپٹ تھا, تو یہ اظہار بلا ضرورت گناہ ہے. گناہ کا اظہار بغیر ضرورت کسی پر کرنا یہ ہے گناہ. تب اگر کسی کو مدنی ماحول کی ترغیب کے لیے اگر کہتے ہیں کہ میں پہلے کرپشن میں مبتلا تھا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے کی برکت سے میں اس سے تائب ہو گیا, توبہ کر لی, چھوڑ دیا یہ سب, تو یہ اس طرح کرنا گناہ کا اظہار, یہ یہاں کار ثواب ہے اس موقع پر. تکبر اس کو نہیں کہیں گے. امیر رسول سے عرض ہے, یہ اس طرح کسی ادارے کسی جگہ سے ان کا رابطہ رہا ہوگا, وہاں کرپشن کا موقع ملا تو یہ کرپشن نہیں کیا انہوں نے کہ انہیں مدنی ماحول میسر تھا ان کی. اچھا اچھا اچھا, کرپشن کیا ہی نہیں. جی جی, المدینہ اس پر یہ کہ اب میں نے کرپشن نہیں کیا تو میں بیان کر رہا ہوں کہ مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے موقع بھی ملا, تو میں نے اس طرح کے کرپشن کے کام نہیں کیے. اگر دعوت اسلامی کی نیک نامی مقصود ہے کہ لوگ اس میں آئیں, تو یہ تو کار ثواب ہے کہنا, اور آپ نے کرپشن کیا نہیں تو یہ گناہ کا اظہار بھی نہیں ہے. میں سمجھا نہیں تھا پوری بات, تو ماشاء اللہ یہ کہ تو بہت اچھی بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پارہ پانچواں سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کا یہ حصہ ہے. الرجال قوامون علی النساء, ترجمہ کنز الایمان, مرد افسر ہیں عورتوں پر. یہ بابا یہاں تو عورتوں کو ان کی اطاعت لازم ہے, انہیں مردوں کی, اور مردوں کو حق ہے کہ وہ عورتوں پر رعایا کی طرح حکمرانی کریں اور ان کے مصالح اور تدابیر اور تادیب و حفاظت کی سرانجام دہی کریں. پھر شان نزول لکھا ہے, حضرت سعد بن ربیع نے اپنی بی بی حبیبہ کو کسی خطا پر ایک تماچا مارا. ان کے والد انہیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور ان کے شوہر کی شکایت کی. اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی. آگے بڑھتے ہیں. جی, آگے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی. یعنی مردوں کو عورتوں پر عقل و دانائی اور جیاد و نبوت و خلافت و امامت و اذان و خطبہ و جماعت و جمعہ و تکبیر و تشریق اور حد و قصاص کی شہادت کے اور ورثے میں دونے حصے اور نکاح و طلاق کے مالک ہونے اور نسبوں کے ان کی طرف نسبت کیے جانے اور نماز و روزہ کے کامل طور پر قابل ہونے کے ساتھ، کہ ان کے لیے کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ نماز و روزہ کے قابل نہ ہوں، یعنی مرد، اور داڑیوں اور اماموں کے ساتھ فضیلت دی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. سوال. امیر اہل سنت احمد برکاتہ عمر علیہ کی بارگاہ میں عرض ہے، جو اپنی اصلاح سے مایوس ہو جائیں وہ کیسے اپنی اصلاح کریں؟ اپنی مایوسی کو دور کریں، مایوسی کے بادل چھٹ جائیں گے تو اصلاح کا راستہ آپ ہی کھل جائے گا. مایوس ہونے کی تو اجازت بھی تو نہیں ہے نا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ تو بہت خطرناک ہے. قرآن کریم میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، سچی توبہ کرے اور اپنی اصلاح کی کوشش جاری رکھے. یعنی یہاں تک کہ جیسے کسی نے گناہ کیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، تو چاہے کتنے ہی گناہ کرے اور توبہ کرتا رہے، تب بھی اس کی توبہ اللہ قبول کرنے والا ہے. لیکن توبہ کے ارکان پورے ہونے چاہیے. قبولیت کے لیے شرائط ہیں کہ گناہ کو گناہ تسلیم کرے، اور دل میں نادم بھی ہو، زبان سے اس کا اظہار بھی ہو کہ اس گناہ سے توبہ کرتا ہے، اور یہ فائنل ڈیسیزن ہو، اس کا طے ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. قبولیت توبہ کی شرائط ہے. اگر یہ ذہن میں ہے کہ پھر میں بچوں گا تو نہیں، یہ گناہ کروں گا، تب تو اس کو تو حدیث شریف میں وہ اللہ تعالی سے مذاق مسخری کرنا قرار دیا گیا. اور اگر یوں گناہ کرتا ہے کہ چلو گناہ کر لیتا ہوں پھر توبہ کر لوں گا، تو اس کو مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نے کفر لکھا ہے. تو اس نے توبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ فائنل ڈیسیزن، یہ طے شدہ بات ہو کہ یہ گناہ آئندہ میں نہیں کروں گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا اور پھر کہتا ہے کہ اے مولا میں نے گناہ کر لیا مجھے معاف کر دے، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر لیتا ہے. اے فرشتو گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر جتنا رب عز و جل چاہتا ہے بندہ ٹیڑھا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے یا الہی میں نے پھر گناہ کر لیا بخش دے، تو رب کریم فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے وہ معاف بھی کر دیتا ہے. اے فرشتوں گوارے نہ کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر جتنا رب عز و جل چاہے وہ بندہ ٹیڑھا رہتا ہے اور پھر مزید گناہ کر بیٹھتا ہے اور دوبارہ عرض کرتا ہے یا رب کریم مجھے معاف کر دے، تو رب عز و جل فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے کرے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. تو اس طرح اللہ تعالی سے بہرحال معافی مانگتا رہے، لیکن وہ توبہ کی شرط وہی ہے جو میں عرض کر چکا کہ توبہ کرتے وقت یہ نہیں ہو کہ میں پھر گناہ تو کروں گا پھر توبہ کر لوں گا، نہیں نہیں یہ نہیں، توبہ کرتے وقت تو فائنل ہو کہ میں نے آئندہ یہ گناہ کرنا نہیں ہے، تب بھی توبہ قبول ہوگی. پھر بالفرض وہی گناہ صادر ہو گیا کر بیٹھا، پھر اسی طرح توبہ کرنی ہوگی. دل میں اگر تھوڑا بھی یوں ہے کہ یار زبان سے کہ آنے فائنل میرا عہد ہے کہ میں گناہ نہیں کر رہا ہوں، دل کے اندر یوں ہے کہ یار مجبوری ہے، کر لیں گے پھر توبہ، تو توبہ ہی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. میں محمد تصیر اتاری بول رہا ہوں وار کینٹ سے. حضرت کی بارگاہ میں عرض یہ کرنا ہے کہ ابھی تک تو یہ سن رہے تھے یا یہ اس طرح ذہن میں تھا، معلومات میں تھا، کہ جو ہے سنت اعتکاف وہ صرف رمضان شریف کے آخری شہر میں اس میں ہوتا ہے، تو کیا اس کے علاوہ بھی سنت ہی کہا جائے گا یا وہ نفل اعتکاف ہوگا؟ جب مسجد میں داخل ہو، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے مسجد میں آئے، تو اعتکاف کی نیت کی جا سکتی ہے. یہ بھی سنت، اس کو نیت تو یہی لکھی ہے، نوئی تو سنت الاعتکاف، یعنی میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. تو ایک منٹ کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، باہر شریعت میں نوئی تو سنت الاعتکاف لکھا ہے جب مسجد میں داخل ہوں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں جب داخل ہوتے ہیں تو ستون پر یاد دہانی کے لیے بھی لکھا ہوا ہے نوئی تو سنت الاعتکاف. سنا ہے اب یہ ہے، اب کچھ عرصے سے ہٹا دیا گیا ہے، کسی نے یہ خبر دی تھی، اللہ بہتر جانے. انشاءاللہ جائیں گے تو خود آنکھوں سے دیکھیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں عاقب ریاض بات کر رہا ہوں جنگ سے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام غلط کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے اکسایا، تو شیطان نے جس وقت اللہ کے حکم کو نہ مانا تو اس وقت شیطان کو کس نے اکسایا؟ ہمارے شیطان کو کس نے اکسایا؟ انسان کو تو شیطان اکساتا ہے، گناہ پر ابھارتا ہے، شیطان کو کس نے ابھارا گناہ پر؟ اس کی کوئی ہے روایت؟ شیطان کے اندر نفس تھا. یہ لوگ بات سمجھتے ہیں کہ شیطان فرشتہ تھا، تو شیطان فرشتہ نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے، شیطان جن ہے. اور ہر شریر جن کو بھی شیطان بولتے ہیں، اور اس کا نام جو ہے نا شیطان کا ہے، کسی کو یاد؟ مگر نہیں ہنڈے کو یاد ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابلیس تھا؟ نہیں، یہ ابلیس تو ہے، یہ اس کا نام. تھوڑوں کو یاد ہے. اچھا، یہ ابلیس سن کر دوسروں نے بھی ہاتھ نیچے کر دیے کہ ابلیس پاس نہیں ہوا، لیکن یہ بھی ماشاءاللہ بتایا نا اس نے ابلیس. چلو بھائی، حسنہ حسنینی کابینات والا کوئی بتا دے. السلام علیکم باپا جانے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزازیل نام تھا اس کا. عزازیل، جواب درست ہے. یار اتنے خوش ہو تو بارہ ماہ دے دو نا. بابا جی آپ سے سلام کے بولے وعلیکم السلام بول دیا تھا نا، وہ ایسے خوش ہے کہ وہ نہیں، وہ دعا میں کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، اس کی جگہ پر حدیث میں مثال ہے. بابا جی آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ سے اس سے بڑی یہ بولتا تھا خوشی میں، خوشی میں بول دو نا، بارہ ماہ کے لیے مجھے رکھ لو مدنی تربیت گاہ پر. بابا جی ابھی نوکری کرتا ہوں ابو کے پاس، تو پھر خوشی میں ہوش ہے مطلب نوکری کا خیر. تو بابا جی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں، انشاءاللہ جیسے ہر مہینے تین دن سفر انشاءاللہ، اور جب مطلب موقع ملا 12 ماہ زندگی میں ایک ساتھ انشاءاللہ تو پہلے بھی نیت کی ہوئی ہے انشاءاللہ تو انشاءاللہ بابا جی دعاؤں میں یاد رکھیں مدنی حلیا انشاءاللہ آپ کالا باغ کے دنیا نہیں میں تحصیل چوبارہ سے ہوں ضلع جھانگ کی میری پیدائش ہے نہیں لباس کالا ہے نا آپ کا ماشاء اللہ نہیں زور سے نہیں ہنستے یہ فنا مسجد میں بھی منا بابا جی میرا ایک بیٹا ہے محمد عبد الحنان وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور دو بیٹی ہیں دعا فاطمہ نزاد رب ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا بھائی اپنے ماحول میں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نیک بنائے ان کو بھی نیک بنائے آپ کی پسند ہوڑی اللہ کی نہیں مدنی منہ نے ابلیس بولا تھا نا اس کو بھی 20 کا نوٹ تحفے میں ملے گا نام کیا آپ کا احمد رضا 11th شریف کو پیدا ہوئے یہ وہی ہیں مدنی چینل پر دیکھا ہے ان کو میں نے 11th شریف کو ان کی ولادت ہوئی تھی ابن عرفان ابن عرفان ابن حاجی عرفان ابو کو سلام بولنا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو وہ شیطان والی بات تو رہ گئی ہاں وہ اعتکاف کا کہ مسجد میں اعتکاف کے احکام جو لکھے ہوئے بہار شریعت پانچواں حصہ جلد پہلی پیج نمبر 1021 جب وہ جو ایک اعتکاف ہے رمضان شریف کا اعتکاف یا منت کا اعتکاف وغیرہ تو ان کے علاوہ اور جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب اور سنت غیر موقعدہ ہے سنت کہہ سکتے ہیں مسجد میں اعتکاف ہو لیکن وہ غیر موقعدہ نہیں کرے گا گناہ گار نہیں ہوگا اچھا ابلیس کا نام ہے عزازیل تو عزازیل کے اندر چونکہ یہ فرشتوں میں نفس نہیں ہوتا عزازیل چونکہ فرشتہ نہیں ہے جن ہے جن میں نفس ہوتا ہے تو اس میں نفس تھا اور اس نے نفس کے بہکانے پر گناہ کیا تھا اور ہم انسان جو ہیں وہ بھی شیطان کے بہکانے ہی پر گناہ کرتے ضروری نہیں ہے نفس بھی ہم کو بہکاتا ہے بلکہ نفس تو شیطان کا بڑا بھائی اتنا بہکاتا ہی ہے تو واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے میں بہاول پور سہرانی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اکثر آپ نے بھی فرمایا اور علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ کم کھانا سنت مبارکہ ہے تو کوئی بھی اسلامی بھائی کسی کے گھر جاتا ہے تو وہ مہمان نوازی کے حساب سے اچھا خاصا کھانا تیار کر لیتے ہیں تو جو مہمان کسی کے ہاں جاتا ہے تو اگر وہ کم کھاتا ہے تو سامنے لنگر یا کھانا کافی زیادہ ہے وہ نہیں کھاتا تو کیا رزق کی توہین کہلائے گی یا سامنے والا بندہ مہمان کے لیے کچھ کم پکاتا ہے کہ جی کم کھانا تو سنت ہے لیکن اسے بھوک زیادہ ہوگی تو اب یہ زیادہ مانگ سکتا ہے دونوں کی نیت تو اچھی ہے تو اس معاملے میں آپ کیا ہمیں مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے کم کھانا جو ہے نا اس میں دنیا اور آخرت کے بڑے فوائد ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دن میں ایک بار کھانا کھاتے تھے سنت یہ ہے ایک بار کھانا دن میں اب ہمارے یہاں وہ عام طور پہ تین مرتبہ کھانے کا اہتمام ہوتا ہے لیکن دن میں چار پانچ بار بھی ہو جاتا ہے بیچ میں کچھ نہ کچھ ریفریشمنٹ کے نام پر اور ترکیب بنتی رہتی ہے تو اب یہ کہ کہیں مہمان ہوا تو اب وہاں ضروری تو نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے کھائے آج کل تو پیسے بہت ہیں تو لوگ تو بہت زیادہ پکا لیتے ہیں اب کسی نے پتیلا چڑھا دیا بڑا سا, اب آپ نے کم بھی کھایا تو کتنے نوالے آپ نے چھوڑے, دو نوالے, پانچ نوالے, دس نوالے, آپ نے کم کھایا تو یہ دس نوالے اور بھی اگر کھا لیتے تو بچت کیا ہوگی, یعنی اس کی کمی کیا آئی ہے, اس کا تو بھرا ہی رہے گا پتیلا. تو یہ اس کی ہمدردی میں کھانا یہ بھی نفس کے مشورے سے تو نہیں ہے, کہ ہو سکتا ہے کھانا بچ جائے تو یہ بھی تو امکان ہوتا ہے کہ کھانا بچ جائے گا تو ہمارے گھر کے افراد دیگر بھی تو وہ کھا لیں گے, فریج بھی رکھا ہوا اپنے پاس دوسرے دن کھائیں گے, کیونکہ مہمان کے ساتھ آئٹمیں اچھی اچھی ہوتی ہیں, گھر میں وہ آئٹمیں نہیں ہوتی, تو بچے بھی دعائیں مانگتے ہوں گے سارے کباب سموسے چیک نہ کر جائے تو اچھا ہے, اور آپ اگر ہمدردی میں اس سموسوں پر ٹوٹ پڑے سموسوں میں ہی ہمدردی ہے, یا وہ کوئی تلی ہوئی مچھلی ہے کیا بولتے فرائی فش وہ آپ کو پسند ہے اس پہ ٹوٹ پڑے تو بچے نہیں ہو دل دل میں بدوائیں دیتے ہوں گے کہ یار یہ کیا ہوگا. تو ہو سکتا ہے اما نے بولا بھی ہو یہ جو چلے جائیں گے نا تو بچے گا تم لے لینا. مجھے وہ چٹکلا یاد آ رہا ہے اپنے ذاتی تجربے کا, میں اپنے گھر پہ شروع کی بات ہے داؤد اسلامی کے اوائل کی شروعات کی دوں گی, میں تقریباً روزانہ جمعرات کا اجتماع ہوتا تھا تو ناگا ہو ہی جاتا تھا, کہیں ادھر ادھر دورے ہوتے تھے میرے تو بھی ناگے ہوتے تھے, تو میں اکثر مطلب مہمان جو مسجد میں آتے ہیں نا میرے پاس جو بھی اپنے سائیں بھائی ملنے ملانے والے, تو کبھی دس کبھی پندرہ کبھی پچیس میرے ساتھ مہمان کو میں لے جاتا تھا اپنے گھر. ہاں ہمارے گھر میں بڑی بہن ہماری وہ گیہوں چڑھا دیتی تھی چولہے پر صبح سے, وہ گیہوں پانی میں ابل ابل ابل ابل کر آخر کہاں جائیں گے پھٹ جاتے تھے, اس کا ہو جاتا دلیا, اس میں مرچ مسالے ڈال کے دلیا بن جاتا تھا, روٹی ہم لوگ لے لیتے تھے تندور کی بازار سے. تو یہ مطلب میں تقریباً ڈیلی میں کھلاتا تھا دعوت کرتا تھا, وہ آتے تھے اس طرح بھی شوق سے آتے تھے. اچھا اس میں کبھی ایسا ہوتا جو سردیوں کا موسم ہے تو وہ پاپڑ ہوتے ہیں اس کے رنگ آتے ہیں ٹیکنیکلر رنگ پاپڑ کے, وہ بھی تل کر پیش کرتے تھے مہمانوں کو. تو میرے بچے جو ہے نا اب جو جوان ہیں یہ ہوتے تھے ان دنوں چھوٹے چھوٹے, تو یہ جب مہمان کھا لیتے تھے اس دوران تو ان کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں تھی, ورنہ بچے میرے تھے بہت تیز تھے بچے, میں خود الحمدللہ مطلب. تو اب بچے انتظار کرتے تھے اور یقین مانے میں نے خود یہ دیکھا ہے کئی بار کہ جب یہ کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے نا اب سب نے ہاتھ روک دیا, اب وہ کرینہ واضح ہوتا ہے کہ اب یہ نہیں کھائیں گے, پھر یہ بالکل اس پہ جھپٹا مارتے تھے رنگ پر وہ پاپڑوں پر کھانا شروع کر دیتے تھے. اچھا اب بتائیے کہ اگر ایسے مہمان آ جائیں جو سارے رنگ چٹ کر جائیں اور بچے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوں مجھے میرے خوف سے ہاتھ ماریں گے کچھ بولیں گے تو یہ باپا جو ہے یہ ناراض ہوگا یا روکے گا ڈانٹے گا. تو اب اگر آپ نے یہ سمجھا کہ میزبان کا احترام یہ ہے کہ یہ سارے رنگ میں کھا جاؤں تو یہ بچوں کی دعا ملے گی یا بد دعا ملے گی آپ کو, یعنی بچے خوش ہوں گے یا ناراض, فیصلہ آپ پر چھوڑا نتیجہ کیا نکلا. تو مہمان میزبان کی ہمدردی کے بجائے اپنے پیٹ کی ہمدردی کی جائے اور اتنا ہی کھائے جائے جتنا پیٹ سنبھال سکے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت محمد کہتے ہیں, اور بعض دکانوں پر لکھا ہوا ہے یا مسجد پر لکھا ہوتا ہے مسجد محمدی, کیا محمدی کہنا جائز ہے یا نہیں؟ محمدی مسجد کہنا کوئی حرج نہیں اس میں, یا نسبتی ہے محمد کے ماننے والوں کی مسجد, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والوں کی مسجد, اچھا نام ہے بہت پیارا نام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بات کر رہا ہوں ہوشاب سے. پوچھنا یہ تھا کہ میں الحمدللہ نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی مجھے خواب ڈراؤنے آتے ہیں, مطلب کبھی خواب میں ہلکا کتا پیچھے پڑ گیا, کبھی بلیک ریچھ پیچھے پڑ گیا. اس کے لیے کوئی مدنی پھول بھی عطا فرمائے اور دعا بھی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. اس کے لیے یہ کہ آپ روزانہ سوتے وقت 21 مرتبہ یا متکبر یا متکبیرو 21 بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ خواب میں نہیں ڈریں گے. امیر السنہ سے عرض ہے کہ نماز پڑھتا ہوں خواب آتے ہیں, اس تعلق سے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو پھر بھی مجھے خواب آتے ہیں. نماز پڑھے اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ہے کو پڑھ کے دکھائے گا پھر بھی کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ, کیسی ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی گئیں اور کس بے دردی کے ساتھ ان کے شہزادوں کو ان کی نگاہوں کے سامنے شہید کیا گیا اور خود بھی جامع شہادت نوش کر گئے. تو کوئی پریشانی آئی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے تو پریشانی آنی ہی نہیں چاہیے. پریشانیاں تو انبیاء کرام علیہ السلام پر تو بڑے امتحانات آئے. خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ملتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں. تو اس لیے پریشانیوں اور برے خواب اگر آتے بھی ہیں تو ٹھیک ہے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے اور آپ یہ پڑھا کریں. اور نماز اپنی جگہ پر ہے وہ تو پڑھنی پڑھنی ہے, نماز پڑھیں اور درست پڑھیں. نماز کے احکام یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں, اس کے مطابق پڑھیں, پھر اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں تو انشاءاللہ نماز پڑھنے میں اور ترقی ہوگی اور عمدہ پڑھ سکیں گے. مزید اللہ توفیق دے تو عالمی مدنی مرکز میں بھی نماز کورس کیا جاتا ہے ایک ماہ کا, نماز کورس کرنے بلکہ یہ جتنے آئے نا حسنینی کابینہ وہ بھی اگر ہمت کریں تو اگر نماز کورس کر لیں تو ایک ماہ کا ہمت کریں, نام لکھوائیں مدنی تربیت گاہ پر کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ نماز سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہے نا, کوئی مطلب دنیا کا کوئی کام بغیر سیکھے نہیں آتا. دنیا کمانے کے لیے تو بہت سارے ہنر سیکھتے ہی لوگ, نماز بھی جس کو نہیں آتی اس کو سیکھنی چاہیے. اور یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ مجھے نماز آتی ہے, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ خوش فہمی ہوتی ہے نماز آتی نہیں ہے. تو سیکھ لیجئے نماز. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا, اس کو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلو علی الحبیب. آج مدنی چینل سے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے جو سوال ہوا وہ یہ, حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی امی جان کی کنیت کیا ہے؟ جواب, ام الخیر. اس میں 12 جواب جو جلدی جلدی مل جاتے ہیں ان کے ہم نام پکارتے ہیں جو ہمیں دیے جاتے ہیں, باقی جو جوابات مزید ملتے ہیں ان 12 اور ان کو ساتھ ملا کر قرآ اندازی کے ذریعے ایک کا نام نکالا جاتا ہے اور اس کو انعام میں مدنی چیک 1200 روپے کا پیش کیا جاتا ہے. ان کے گھر وہاں ترکیب بنا لی جاتی ہے جہاں سے یہ آیا ہو جواب, اور وہ چیک جو وہ مکتبۃ المدینہ پر کیش ہوتا ہے, کتابیں وغیرہ اس کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہیں. 12 نام, صوبے دار میجر اقبال حسین اتاری اکاڑا, دانش اتاری منڈی بہودین, خوشنود اتاری جنا والا, رمضان اتاری شکارپور, بنت رفیق گلزار طیبہ, عبد الوحید فتح جنگ, بنت عبد الغفار باب المدینہ, سخاوت اتاری گجرات, ام سعد اتاریہ گجران والا, فصیح اتاری لطیف آباد زمزم نگر, بنت اقبال لیا شہباز اتاری ڈیرا غازی خان, اور قرآن اندازی میں نکلا نام بنت یوسف سردار آباد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ بتائیے کہ کوئی روزہ رکھنے کی بھی ترکیب ہے آپ میں سے؟ ٹھنڈا مدنی موسم ہے ابھی تو, رات کو ابھی تو کچھ اور بھی آپ کی پسند, شاید وہ آپ کو پسند بھی آئے, یعنی آپ کو سوالات کرنے کی اجازت ملے گی, ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ رات اچھی گزرے گی اپنی, پھر سحری کریں گے مل جل کے انشاءاللہ, روزہ رکھیں گے کل. تو کتنے سائے بھائی روزہ رکھنے کی نیت فرماتے ہیں؟ اچھا جن کو روزہ رکھنا ہوگا سحری وہی کرے گا, جس کو روزہ نہیں رکھنا اس کو سحری کھانے کی اجازت نہیں ہے. تو ماشاءاللہ ہیں سائے بھائی, مناسب تعداد ہے یہاں بھی اندر میں بھی, ہماری مدنی شخصیات بھی ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کرے ان سب پر اپنے فضل و کرم سے اجر عظیم عطا فرما اور یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو یہ سارا ثواب پہنچے جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین مفسرین محدثین جملہ مؤمنات مؤمنین مسلمات مسلمین والدین مصطفی حسنین کریمین تمام شہیدان و اسیران کربلا اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر فاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور خصوصاً جو ہر مہینے تین دن مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں اور یہ سفر کرتے کرتے جن کو 12 ماہ گزر گئے یا آئندہ 12 ماہ تک ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں سفر کی جو نیت کریں ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما یا الہ العالمین ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر شیطان اور نفس ہمیں نہیں بننے دیتے پروردگار نفس و شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما ہم کو نیک بنا دے پرہیزگار بنا دے سچا عاشق رسول بنا دے الہ العالمین ہمارا ایمان سلامت رہے اے اللہ مدینے میں زیر گنبد خضرا جامع شہادت نصیب ہو جنت البقیع مدفن ہو جنت الفردوس میں ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما الہ العالمین جتنے مریض حاضر ہیں مدنی چینل پر جو مریض دست بہ دعا ہیں مدنی چینل کو جو دعاؤں کے لیے شفا کی دعا کے لیے پیغامات دیتے رہتے ہیں سارے مریضوں پر اور امت کے سبھی مریضوں پر رحمت کی نظر فرما الہ العالمین ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما پریشانیاں دور کر دے الہ العالمین قرض داروں کے قرضے اتر جائیں بے روزگاروں کو رزق حلال آسان روزی ملے الہ العالمین جو بے جا مقدموں میں مخوض ہیں ان کو نجات ملے مظلوم قیدیوں کو آزادی نصیب ہو جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں روٹھے ہیں من جائیں اے اللہ امن و آشتی کا دور دورہ ہو مسلمان با عمل ہو جائیں بے نمازی نمازی بن جائیں ہم سب سنتوں کے پابند بن جائیں حسن اخلاق کے پائکر بن جائیں نرم بولنا آ جائے دوسروں کی ایذا رسانی اور دل دکھانے سے بچنے کا ذہن بن جائے بندوں کی حق تلفیوں سے ہمیں بچنا نصیب ہو جائے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی بخش دے میری ساری مسائیں بخش دے میری ساری مسائیں اللہ کھول دے یا اللہ تیری جھولی بھر دے یا اللہ تیری جھولی بھر دے یا اللہ یا رحمان وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا ربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اچھا سوال جواب ابھی جب شروع ہوں گے نا تو ہم مدنی چینل کے ناظرین سے معذرت چاہ لیں گے, لیکن ہم اپنا معمول جو ہے نا صلاۃ السلام کا وہ پڑھ لیتے ہیں, مختصر صلاۃ السلام پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ واپس بیٹھ جانا, تھوڑا کھڑے ہونے کی زحمت ہوگی آپ کو, کھڑے کھڑے صلاۃ السلام پڑھیں گے نا. جلوائے